รายการเรียนอิสระตามสำนึกประจำวันที่18เมษายน2555ถ่ายทอดทาง FM TV โทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ร่วมรายการโดยสมณะฟ้าไทยสมาชาติโกและสมณะเดินดินติกขวีโร กราบพระว่าพ่อครูได้ความเคารพอย่างสูงครับกราบท่านเจดีย์คำวิโรจน์ท่านเคารพครับกราบท่านหมู่สมณะได้ที่สุดทุกรูปครับเจริญธรรมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังประทับเครื่องวิทยาชาติทุกคนวันนี้เรามาพบกับรายการเรียนอิสระบริบทตามสำนึกเช่นเคยมีทั้งวันจันทร์วันพุธวันศุกร์และวันเสาร์เวลา 18:00 น. ถึง 20:00 น. โดยประมาณวันนี้ตรงกับวันพุธที่18เมษายน2555นะตอน12ค่ำเดือน5ปีมะโรงวันนี้รายการนี้จัดอยู่ที่ชุมชนรัฐธานีอโศกเช่นเคยเพราะว่าพ่อคุยที่ไหนก็รายการก็ไปตามไปอยู่ที่นั่นนะแต่ว่าตามที่จัดรายการแล้วแต่ตามผู้จัดไปเสมอๆซึ่งวันนี้ก็คงจะเรียนในเรื่องของปรัชญาธรรมเช่นเคยในเรื่องของความลึกซึ้งของชีวิตนะซึ่งมนุษย์ควรจะได้รู้นะพอควรใช้คำว่ารู้จักรู้จริงและก็รู้แจ้งนะคือเราต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันจะทำให้เกิดอะไรในชีวิตเราบ้างนะเกี่ยวกับธรรมะที่ลึกซึ้งนะซึ่งวันนี้เนี่ยพ่อครูจะให้เรียนรู้เรื่องสัญญานะสัญญาเป็นความจำนะเราไปทำสัญญาแบบโลกีสัญญาว่าเราจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตสัญญาว่าอะไรล่ะเป็นหนี้เขาทำสัญญาเป็นหนี้เขาเนี่ยใช่ไหมแต่นี่เราสัญญาของเราที่จะมาลดละกิเลสยังไงเรามีสัญญาอะไรบ้างนะเราก็มาเรียนรู้เรื่องฌานนิโรธสมาธินะแล้วก็ความสงบนะซึ่งมีความแตกต่างอะไรบ้างซึ่งก็แยกยากระหว่างฌานนิโรธสมาธิต่างตรงไหนนะมันมีลีลาต่างอย่างไรแล้วผลในความสงบอยู่ตรงไหนนะสมาธิมันอยู่ตรงไหนนะแล้วทำไมต้องสัญญาด้วยกำหนดสัญญาเรียนรู้ไปด้วยปฏิบัติธรรมก็ไม่ต้องสัญญาอะไรไม่ได้เหรอก็ทำๆไปสบายๆแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เหรอนะหรือว่าทำตัวแบบสบายๆอ่ะนะอะไรก็ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นนะอะไรนะนะเพลงดึงตอนนี้เราฟังบ่อยมากเลยรายการเอทีวีเราก็ออกมานะไม่กล้าพูดนะชอช้างนะสระอาไม่เอกนะสระแอมอม้าไม่เอกนะแล้วมอม้าแม้กาดนอนหนูอ่ะนะคือเขารู้สึกว่าเปิดกันทีมากนะแต่กลายเป็นเพลงดังสำหรับตอนนี้หรือเปล่านะวันนี้เราก็ต้องตั้งใจฟังเช่นเคยนะเงี่ยสดสดับฟังซึ่งเราได้คือสิ่งแรกเลยที่เราจะสามารถที่จะบรรลุธรรมได้คือได้ครบสัตบุรุษนะได้ฟังพระสัจธรรมนะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งดังนั้นถ้าเราได้รู้จักสัตบุรุษแล้วสัตบุรุษแล้วเนี่ยเราก็ฟังให้บริบูรณ์คือตั้งใจฟังจริงๆแต่ก็ทำไม่ได้ไหนไหนเราก็ชาตินี้เรามาเจอแล้วก็ลองดูสักตั้งด้วยว่ามันจะตอนนี้ว่ามันจะมีอะไรแน่แค่ไหนมันจะได้ถึงไหนเราลองปฏิบัติแบบพุ่งเทกันสักชาติสิเพราะครูจะพูดจะบอกเราขอสักชาติได้ไหมอะไรเงี้ยนะคือเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากเลยนะครูต้องขอร้องรู้สึกว่าเนี่ยขอสักชาติได้ไหมมาปฏิบัติธรรมแต่ความจริงรู้สึกก็ต้องขอให้ครูว่าสอนให้บรรลุธรรมสักชาติได้ไหมอะไรเงี้ยนะมันน่าจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าวันนี้เราขอกราบพระครูอธิบายธรรมะที่เป็นสัญญาเป็นฌานเป็นนิโรธว่ามีลักษณะอย่างไรที่ต้องเรียนรู้บ้างแล้วว่าระหว่างฌานกับนิโรธสมาธินั้นมีความแตกต่างอย่างไรปราศจากด้วยความเคารพครับ ก็เจริญตามทุกคนอาตมาว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยรู้สึกว่าจะพูดเป็นภาษาของธรรมะและพูดกันเนี่ยคนที่เขาได้ยินแล้วเนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่ศึกษาทางธรรมะทางศาสนามาแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เนี่ย พวกชาวโสเนี่ยพูดกันชั้นสูงเหลือเกินนะชั้นขั้นปรมัตถ์ขั้นพูดกันถึงฌานนิโรธสมาธิสัญญาอะไรนี่เป็นต้นอาตมาว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันไม่ใช่เรื่องที่เราเองเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องสูงเป็นเรื่องไกลเป็นเรื่องยากจริงๆมันเรื่องตัวเราเองแท้ๆเลยอยู่ในตัวเราเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นเรื่องตัวเราถ้าเรามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมีอยู่กับเราตัวในตัวเราแท้ๆเลยเป็นตัวเรานั่นแหละแต่เราไม่เคยรู้จักมันเลยไม่เคยศึกษาเลยไปศึกษานอกตัวเองอะไรก็ไม่รู้ศึกษาไปรอบโลกศึกษาไปออกนอกไปจักรวาลนู่นแหละแต่เรื่องที่ตัวเราเองเป็นตัวเราเองมีตัวเราเองอาศัยมันทำทุกข์ทำสุขให้เรามันทำให้เราเจริญทำให้เราเสื่อมทำให้เราเป็นอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยแต่เราก็ไปหลงว่าโอ้โหนู่นน่ะเงินทองเข้าของมันจะทำให้เราเจริญยศชั้นสรรเสริญข้างนอกมันรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรมันจะทำให้เราเจริญแล้วมันก็พาให้เราเสื่อมมันก็เป็นส่วนเหมือนกันนะพาให้เราเจริญพาให้เราเสื่อมเหมือนกันโดยเฉพาะเราไปหลงมันมากๆมันเสื่อมนั่นน่ะต่อให้คุณมีลาภเยอะๆมียศสูงสูงมีสรรเสริญเยินยอดได้โอ้โหติดแผ่นฟ้าเลยก็ตามมีกามเยิ้มเลยก็ตามคุณก็เสื่อมถ้าคุณไม่ศึกษามันไม่เรียนรู้สิ่งที่สำคัญในสัจธรรมในความหมายอันยิ่งนะเรื่องสัญญาเนี่ยเอาคำว่าสัญญามาเป็นตัวหลักสำคัญมากเลยคำว่าสัญญาเรามาใช้แม้แต่ในทางโลกมาเป็นสัญญาเขียนสัญญาเซ็นสัญญากันสัญญากันว่าไงมีสัญญานี่เธอสัญญากระชั้นแล้วนะเอามาใช้กันไปต่างๆนานาสารพัดมันก็ถูกนะไอ้ที่ใช้กันนี่ก็ถูกทั้งนั้นอ่ะแต่ไอ้ที่สำคัญคือไม่มาเรียนรู้ว่าสัญญาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือของชีวิตแต่อุปกรณ์ที่สำคัญมากเลยถ้าเราใช้มันเป็นมันอยู่ที่เรามันมีที่เราสัญญาก็คือเจตสิกหนึ่งของใจของเราเองนี่แหละคนเรามีจิตมีใจสัญญานี่มีแน่นอนเลยสัญญาคือเจตสิกหนึ่งอาการหนึ่งของใจเรานี่แหละถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่รู้จักมันแล้วก็ใช้มันให้เป็นเลยโอ้ขาดทุนสมบัติเลยชาตินี้เกิดมาจริงๆเป็นคนที่ขาดทุนมากเลยไม่เรียนรู้อาตมาจะพยายามสาธยายคำสัญญานี่ไปสักก่อนต้องมีสัญญาต่างๆเป็นสัญญา10สัญญา6สัญญาอะไรต่างๆนานาไม่รู้สัญญาอะไรที่เป็นสัญญาหลักๆที่สัญญา10สัญญา6สัญญาอะไรต่างๆนานาพวกนี้ที่เอามาพูดถึงเนี่ยมันมีสัญญา2สัญญา3สัญญา5อะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องรู้ว่าสัญญามันคืออะไรมันเป็นยังไงแล้วเราก็จะให้มันเข้าใจลึกไปว่าสัญญา10เอาไปหมายถึงความหมายต่างๆในสัญญา10นะอนิจจสัญญาอนัตตสัญญามันก็ยิ่งไปใหญ่เลยมันก็ยิ่งลึกแล้วสัญญาอะไรล่ะอนิจจสัญญาสัญญากับความไม่เที่ยงอนัตตสัญญาเป็นสัญญาหรืออนัตตาอนัตตาอนัตตสัญญาอ๋อสัญญานี่ทำสัญญากับอนัตตาแล้วทำสัญญายังไงมันก็จะไม่รู้เรื่องนะแต่ถ้าศึกษาดีๆแล้วจะใช้เป็นแล้วจะเข้าใจแม้แต่ในความหมายของที่ใช้กันโลกๆมัน มันไม่ยากความหมายรวมๆถ้าเราใช้ขนาดเราเข้าใจคำว่าสัญญานี่แล้วรู้ชัดเจนลึกซึ้งละเอียดละออในความหมายของมันในลักษณะจริงของมันของสัญญานี่แล้วเราก็ฉุดใช้เพราะในตัวเรามีสัญญาอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเรียนมันเลยเราไม่เคยฉุดใช้มันเลยเราไม่เข้าใจมันว่ามันคืออะไรเพราะเราต้องมาเข้าใจดีๆสัญญานั้นเป็นส่วนหนึ่งของใจเรามันเป็นตัวรู้นะสัญญาท่านแปลเป็นภาษาที่เป็นบัญญัติเลยว่าเป็นสิ่งที่กำหนดรู้จับเรานี่แหละมันสิ่งนั้นอยู่ในเรานี่สัญญาอยู่ในเราถ้าเราฝึกใช้มันมันเป็นสิ่งที่กำหนดรู้มันกำหนดรู้ยังไงนะในสัญญา6รูปสัญญาสัทธสัญญาคันธสัญญารสรักษาสัญญาโผฏฐัพพสัญญาธรรมสัญญาธรรมสัญญาสัญญา6ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะสัญญาคือการกำหนดรู้ใจเรานี่เป็นตัวเจตสิกของเราไอ้สัญญานี่คือส่วนหนึ่งของใจของเรานี่แหละแล้วมันก็ไปกำหนดรู้เราทำอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้มันเวลาเรากระทบรูปเราก็พอกระทบรูปเราก็รู้สัญญามันก็ทำงานมันกำหนดรู้ว่าอ๋อรูปโอ้นี่ดอกไม้แม่เหมือนกับมะหยี่เลยเนาะดอกนี่มันก็มะหยี่จริงๆเลยดอกงอนไก่สัญญามันกำหนดรู้วันนี้คืออะไรมันเป็นยังไงอ๋อดอกงอนไก่คุณมันทำงานให้คุณอยู่ตลอดเวลาแต่คุณไม่เคยเรียนรู้มันและคุณไม่ใช้มันให้ได้ประโยชน์แล้วเรียนรู้ให้ลึกซึ้งนะว่าถ้าเราเข้าใจและใช้เป็นจริงก็จะเอาไปเรียนรู้อะไรที่ลึกและสัญญาที่ไร้สาระมันทำงานของมันนั่นแหละแต่มันทำงานโดยไม่เป็นประโยชน์ไร้สาระดีไม่ดีเป็นโทษเอาด้วยเราก็จะได้รู้มันเราก็จะได้ไม่ให้มันทำไม่งั้นมันก็ทำเพราะเราไม่ศึกษามันมันก็ไปเรื่อยของมันแล้วคนในโลกนี่ก็รอกันตะพึดตาพื้นนะสัญญาไปกำหนดอันนั้นกำหนดอันนี้กำหนดรู้อันนั้นรู้นี้รู้แล้วรู้ผิดรู้เป็นมิจฉาสิ่งที่ไม่น่าจะไปรู้ไปเก็บไปจำไปยึดถืออะไรใจมาเลยก็เป็นที่ได้รู้ไปจำไปจดอะไรมาเสียเวลาเสียแรงงานเสียพลังงานนะรูปสัญญาสัญญา6เป็นต้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราไปกำหนดตาเรากระทบรูปสัญญาเราก็ทำงานมันก็กำหนดรู้รูปนั้นนั่นคือสัญญามันทำงานสิ่งนั้นแหละสิ่งเมื่อกี้นั้นมันกำหนดรู้นั่นแหละมันทำงานทุกคนนั่นใช้มันอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช้มันแล้วเทอะไปด้วยแล้วก็ไม่เคยไปควบคุมมันด้วยเพราะหัดควบคุมมันสิหัดใช้มันให้เป็นประโยชน์อย่าให้มันเป็นชนิดใช้เปลือะไปหมดเลยนะรูปสัญญาคือไอ้สิ่งที่ตากระทบรูปนี้กำหนดรู้ว่าอะไรนี่คือรูปสัญญารูปธรรมต่างๆนะรวมทั้งรูปรูปอะไรรูปต่างๆภาพอะไรต่างๆต่างๆตาตามันจะกำหนดรูปนี่ขั้นต้นๆในรูปธรรมในสิ่งที่เป็นวัตถุทางตากำหนดรูปนะเป็นเรื่องของทางกายภายนอกเป็นเรื่องของวัตถุนะส่วนเรื่องที่เป็นรูปธรรมกับอรูปธรรมภายในอีกทีนึงแล้วเราก็พูดกันความละเอียดอีกทีนึงอันนี้เป็นเรื่องของจิตเจตสิกที่จะเข้าไปในรูปภพอีกทีนึงอันนี้มันกามาพบข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกายเราพูดคันนี้ไปสักก่อนเพราะเราสัมผัสทางตาทางหูนะทางเสียงสัทธาสัทธสัญญากำหนดรู้เสียงนะเสียงต่างๆ ก็เป็นภายนอกทางกายรูปธรรมข้างนอกเหมือนกันทีนี้กลิ่นจมูกได้กลิ่นกระทบกลิ่นสัญญามันก็ทำงานนะกลิ่นก็เป็นการกระทบทางกายรู้นะรู้กลิ่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นจากกลิ่นแล้วต่อจากนั้นไปเป็นรสสัญญารสสัญญาคือลิ้นนะลิ้นกระทบก็รู้รสต่างๆ ตามธรรมชาติซึ่งยังเป็นเรื่องของทางกายอีกนะเป็นภายนอกเป็นเรื่องภายนอกเหมือนกันเช่นเดียวกันการกำหนดหมายรู้รสที่เกิดจากการสัมผัสทางลิ้นนะก็เป็นสัญญากำหนดรู้นะก็ยังเป็นเรื่องภายนอกนี่คือสัญญามันทำงานฟังนี้อาตมาขยายความไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้เข้าใจรายละเอียดอะไรจะไปเรื่อยๆธรรมดานะมันบทกับพระสัญญาสัญญาก็กำหนดทางกายข้างนอกทีนี้นะสัมผัสข้างนอกจริงๆแล้วทวารทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นโผฏฐัพพะทั้งนั้นเป็นการสัมผัสทางภายนอกทั้งนั้นนะเรียกว่าโผฏฐัพพะนะโผฏฐัพพะสัญญาถ้าเรียกกายเอาร่างกายสัมผัสก็ใช่มันไม่ใช่ตาไม่ใช่หูไม่ใช่จมูกไม่ใช่ทวารอย่างนี้แต่กายทั้งหมดเลยทั้งร่างกายมันกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรต่างๆนามันก็คือโผฏฐัพพารมหรือโผฏฐัพพะสัญญากำหนดรู้หรือภายนอกทั้งตาทั้งหูจมูกลิ้นกายนะทั้งหมดนั่นแหละนะก็เป็นเรื่องภายนอกอยู่เหมือนกันแหละนะเป็นเรื่องภายนอกทวารทั้ง5ทีนี้สุดท้ายธรรมะสัญญาเป็นการกำหนดรู้รูปภายในทีนี้ภายในจิตของเราภายในจิตท่านแบ่งภาษาทางวิชาการเอาไว้ว่าโพธิปาเนี่ยมันกำหนดรู้ข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ในกามมาพบในโลกข้างนอกในวิวโลกกามะกามภพถ้าเรียกอย่างนั้นถ้าโลกภายในภพก็คือโลกและโลกโลกะนี่แหละถ้าเรียกว่ารูปกับอรูปนะกามภพรูปภพอรูปภพรูปภพกับอรูปภพคือภายในท่านไม่เรียกว่าโผฏฐัพพะท่านไม่เรียกว่าผัสสะแต่มันทำงานร่วมกันเพราะมันอยู่ด้วยกันใจกับธรรมะข้างในธาตุรู้ข้างในธาตุวิญญาณธาตุรู้ข้างในเนี่ยมันทำงานทำงานกับใจของมันเองมันก็สามารถที่จะปรุงแต่งกันสังเคราะห์กันสังขารกันทำงานร่วมกันเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องอาศัยข้างนอกเลยไม่ต้องอาศัยวัตถุข้างนอกอีกด้วยข้างในมันจัดการทำงานมันก็อยู่ข้างในนั่นแหละไม่ต้องอาศัยวัตถุข้างนอกอะไรเลยก็ได้นะอันนี้ท่านถึงแบ่งเอาไว้อีกต่างหากและมันก็เป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งเราจะต้องเรียนภายนอกซะก่อนในกามภพในเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็รู้ละเอียดลงไปถึงว่าเหตุอย่างนี้มันปรุงแต่งกันนี้ไปกำหนดหมายอย่างนี้พอไปกำหนดไว้ว่าอย่างนี้มันก็จะจำแล้วมันก็จะยึดไอ้จำแล้วก็ยึดนี่แหละสัญญานี่มันทำหน้าที่กำหนดรู้กับจำจำแล้วยึดจำได้เฉยๆมันไม่เสียหายอะไรหรอกความจำนี่เป็นธรรมชาติที่มันจะต้องจำแต่พระพุทธเจ้าก็จำจำได้เยอะด้วยพระพุทธเจ้าท่านควักความจำควักกับความจำนั่นคือมันใช้เยอะเลยอาตมาก็ควักความจำมาใช้เหมือนกันแต่ก็ควักมาพลังงานในประสิทธิภาพในการทำงานใช้งานเนี่ยควักออกมาส่วนหนึ่งมากอีกส่วนหนึ่งลืมประสิทธิภาพพลังงานทางจิตปราทางปัญญาพลังงานทางทำงานก็อาตมามันยังไม่เก่งเท่าไหร่เอาไปใช้อันนี้มากอันนี้ก็เลยลืมบ้างทิ้งมันไม่ประสิทธิภาพมันลดลงอย่างนี้เป็นต้นนะก็ฝึกอยู่นะฝึกไปเรื่อยๆนะ สัญญาที่ทำหน้าที่กำหนดหมายรู้สิ่งทั้งหลายทั้งหมดเป็นปกติอยู่ตามธรรมชาติทั้งสิ้นสัญญาเนี่ยมันจะทำงานกำหนดหมายรู้สิ่งต่างๆนานาอยู่ทั้งสิ้นไม่ต้องไปดักอะไรมันเลยนะอันนี้กำกับกำชับกำชาไว้ว่าไม่ต้องไปดักอะไรมันเลยไอ้ตัวสัญญาเนี่ยแต่ผู้ที่มิจฉาทิฏฐิขอใช้คำนี้ผู้ที่เข้าใจผิดทิฏฐิคือเข้าใจหรือเห็นหรือรู้มาแต่ทฤษฎีว่าสัญญานี่เวลาสูงแล้วถึงขั้นดับนิโรธขั้นดับก็คือดับตัวนี้แหละดับสัญญานี่แหละอาตมาก็ขอบอกนะที่นี้เลยว่าไม่ต้องไปดับมันเลยตลอดกาลนานให้มันทำงานเต็มที่ของมันเลยไม่ต้องไปดับมันเลยนะไม่ใช่วิธีปฏิบัติธรรมที่จะต้องดับสัญญาแต่เรียนรู้กันมาที่อาตมาย้ำนักย้ำหนาแล้วก็ยืนหยัดยืนยันว่าเรียนมาผิดกันสอนกันมาผิดเข้าใจผิดครับเวลาสูงสุดก็ดับสัญญาดับเวทนาอีกเวทนาคืออารมณ์ถ้าดับเวทนาดับสัญญาแล้วสังขารมันจะดับว่างั้นสังขารมันจะดับแล้วสังขารเนี่ยคือเรื่องปรุงแต่งไอ้ปรุงแต่งนี่มันจะพาเป็นทุกข์เป็นสุขว่างั้นพอคิดเดาเอาได้นะจริงๆก็ได้อย่างหยาบหยาบจริงหยาบอย่างนั้นอ่ะรัฐที่ลือศีรัฐที่ก่อนศาสนาพุทธเกิดก็มีอยู่ในประจำโลกมันก็มีดับสัญญาแล้วดับเวทนานี่แล้วก็ดับสังขารสังขารมันก็ดับอย่างนี้มันก็มีเขาก็ทำกันอยู่แล้วซึ่งไม่ใช่ของพระเจ้าเนี่ยเพราะงั้นที่คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นดับสัญญาเนี่ยผิดนะนับบอกว่าอรหันต์ผู้บรรลุธรรมมีความเป็นนิโรธสำเร็จแล้วก็ตามก็ยังคงมีสัญญาแต่อรหันต์นั้นก็มีสัญญาด้วยว่าผู้ที่ได้นิโรธก็ยังมีสัญญาอยู่ทั้งนั้นทำหน้าที่กำหนดหมายรู้ตามธรรมชาติอยู่เป็นปกติทั้งหมดมาไม่ได้มีการดับสัญญาใดๆเหล่านี้เลยมีแต่สัญญาจะเจริญพัฒนาขึ้นเป็นอภิปัญญาหรือว่าเป็นอภิญญายิ่งขึ้นมีแต่จะเป็นอย่างนั้นขึ้นไปทุกทีเพราะงั้นถ้าบอกว่าเป็นแปลสัญญาเวทยิตะนิโรธนี่คำหลักคำสำคัญนักปฏิบัติธรรมนักศึกษาจะไปนิพพานจะศึกษาไปถึงขั้นคำว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธนะเพราะเราฟังไว้ก่อนผู้ใดที่ยังไม่จะเพิ่งไปฟังใหม่ๆมันใหม่หูมากอะไรก็ลองฟังดูไปแปลสัญญาเวทิตานิโรธการดับสัญญาและเวทนาจนกระทั่งเป็นอสัญญีดับสัญญามันก็คืออสัญญานั่นแหละอาจเป็นเรียกตามศัพท์กิจการมันก็เรียกว่าเป็นอสัญญีคือไม่มีสัญญาอสัญญาอสัญญีคือไม่มีสัญญาซึ่งลงติดกันว่าเป็นนิโรธของพุทธเป็นการดับนิโรธคือการดับสัญญาดับเวทนาดับไปซะเมื่อฤาษีทั้งหลายที่ในตำนานอลานดาบทก็ดีอุทกดาบทก็ดีถามกันนั้นอย่างนั้นพุทธศาสนาพุทธท่านพระพุทธเจ้าท่านบอกเลยว่าไม่เอาอย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่มรรคผลในศาสนาพุทธเลยนะเพราะว่านิโรธของพุทธนานถ้าไม่เรียนรู้ให้สัมมาทิฏฐิของแท้แล้วจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้เลยจะไม่ถึงนิพพานแบบพุทธได้เลยซึ่งในสัญญาทั้ง6นั้นจะเรียนรู้เพื่อจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงนิโรธได้สัญญาทั้ง6ที่ว่ามามีรูปสัญญาสัตตสัญญาคันธสัญญารูปรสสัญญาปุถุปสัญญาหรือธรรมสัญญานั่นซึ่งสัญญาทั้ง6นั้นจะเรียนรู้เพื่อจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงนิโรธได้ก็ต้องเรียนรู้ต้องเรียนต้องรู้กันอย่างสำคัญซะก่อนที่สิ่งที่ปรากฏอยู่จริงหรือภาวะอันปรากฏอยู่จริงที่เรียกว่าธรรมะนี่เองทั้งอันเป็นภายนอก ไม่ทันทั้งอันเป็นภายในอัจฉริยะจึงต้องทำใจให้กำหนดรู้กันให้เป็นกำหนดรู้กันให้เป็นให้สามารถเลยและกำหนดกันลงไปที่ธรรมะเรียกเต็มภาษาว่าธรรมะสัญญาสิ่งที่ทรงอยู่ทั้งหลายเหล่านี้ว่าธรรมะทั้งนั้นภายนอกก็ตามภายในก็ตามทั้งภายในทั้งภายในทั้งก็คือนอกทั้งภายในอัจฉริยะจะต้องกำหนดเรียนกำหนดรู้ทั้งหมดเลยการกำหนดรู้สิ่งที่มีอยู่จริงอันเป็นตัวแท้นั่นน่ะทั้งหมดนั่นพระนิโรธอริยสัจหรือความดับของกิเลสนิโรธอริยสัจนี่คือความดับของกิเลสจำไว้ไม่ใช่ความดับสัญญาดับเวทนาจะมีส่วนสัญญาเวทนาที่มันไม่เข้าท่านะก็เป็นนะมีสัญญาที่ไม่เข้าท่าเดี๋ยวก็ค่อยลึกละเอียดไปแล้วก็จะรู้ที่จริงมันก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่ดับนิโรธอริยสัจคือหรือความดับของกิเลสนั้นดับที่อื่นไม่มันก็ไม่ใช่ความดับของเหตุแท้ที่ทำให้เกิดสุขเกิดทุกข์นิโรธอริยสัจก็ระดับที่ธรรมะนี่แหละที่ทรงไว้นี่แหละเป็นดับฟืนดับไฟดับฐานที่มันกำลังไฟแล้วก็เอาน้ำมาดับมันให้มันเย็นนี่แหละนิพพานไอ้นั่นไม่ใช่เลยนิพพานมันจะเย็นนั่นไม่ใช่ดับนั่นเป็นดับอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องต้องดับที่ธรรมะที่ทรงอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกำหนดรู้ทั้งนั้นเลยสัญญาทั้งหกนี่แหละนี่คืออริยสัจที่ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงแดนเกิดแดนดับแดนเกิดแดนดับคือสัมภวะอันเป็นแดนเกิดหรือแดนดับพบเพราะว่าก็คือพบนี่แหละสิ่งที่ประกอบที่เป็นพบเป็นพบเป็นพบเนี่ยมันจะมีเกิดดับที่พบเนี่ยก็ต้องทำกันที่ตรงนี้มนสิกโรติหรือมนสิกการกันที่ตรงนี้ที่แดนเกิดแดนดับคือใจนี่แหละทำที่ใจนี่แหละเพราะเป็นจุดเกิดจุดดับของตัวเหตุให้เกิดมันไม่จะเกิดทุกข์เกิดสุขหรือเกิดกิเลสนะมันจะเกิดทุกข์เกิดสุขเกิดกิเลสเกิดแม้แต่คุณจะเป็นอรหันต์เกิดก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้จะเป็นอริยะเกิดต้องเกิดที่ตรงใจตรงนี้นะซึ่งมันจะเกิดที่อื่นไม่ได้เลยนอกจากที่จิตจิตใจนี่ตรงจิตนี้แหละจึงเป็นที่ดับตัวเองแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบฟังตั้งใจฟังดีๆมันอาจจะไม่เคยได้ยินฟังภาษาที่พูดอย่างนี้อธิบายกันอย่างนี้นะที่ต้องใช้คำว่าธรรมะสัญญาสัญญาทั้งหกนี้นะมีตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมอยู่ที่ธรรมะสัญญาที่ต้องใช้คำว่าธรรมะสัญญาก็เพราะว่าต้องกำหนดอย่างพินิจให้แม่นให้ชัดลงไปจนผ่องแท้เฉพาะสภาวะส่วนที่เป็นกิเลสกิเลสก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงจิตนี่แหละอยู่ตรงที่ทรงไว้อยู่ในจิตเรามีทั้งหมดซึ่งได้เกิดจิตส่วนที่เป็นอกุศลจิตที่ส่วนที่เป็นอกุศลอยู่ในจิตทั้งหมดนี่แหละเมื่อแยกจิตในจิตออกให้ชัดเจนได้ว่าอย่างใดส่วนใดมีลักษณะความเป็นกิเลสก็คืออกุศลธรรมทรงไว้ซึ่งอกุศลอยู่ในใจเราเนี่ยธรรมะมันทรงไว้ซึ่งอกุศลมันเป็นอะไรอยู่นั่นนะมันทรงอยู่ที่นั่นนะอกุศลมันจะเป็นกามเป็นพยาบาทอะไรหยาบคายยังไงขนาดไหนก็ของใครของมันส่วนไหนที่เป็นจิตส่วนที่เป็นจิตอื่นไม่ใช่กิเลสก็คือกุศลธรรมส่วนที่เป็นจิตจิตแท้ๆเป็นธาตุเป็นจิตธาตุเป็นธาตุที่ไม่มีอกุศลอะไรนี่ก็ค่อยศึกษาไปก็แบ่งรู้อกุศลก่อนหยาบๆก่อนแล้วก็ค่อยกำจัดไปกำจัดไปจิตก็จะสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นตามลำดับนะต้องแยกความเป็นธรรมให้ออกถึงขั้นที่เป็นโลกียธรรมซึ่งแตกต่างกันอย่างสำคัญยิ่งจากโลกุตตรธรรมนะถ้าแม้มาแยกความเป็นจิตนะแยกความเป็นจิตที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายธรรมะธรรมะ ขั้นโลกุตระไม่ได้จึงเป็นลักษณะโลกุตระถ้าเพราะว่าแยกออกไปไม่ได้คนผู้นั้นก็จะไม่รู้แจ้งเห็นจริงความเป็นจริงของสัจธรรมถ้าแยกไม่ได้จะไม่รู้จักความเป็นจริงนะจะไม่รู้แจ้งความจริงเห็นจริงความเป็นจริงความเป็นจริงในลักษณะที่ทรงไว้ที่จิตนี่แหละธรรมะจะต้องแยกออกสามารถแยกได้เลยว่าลักษณะของจิตลักษณะของธรรมะที่ทรงอยู่ในจิตอย่างนี้มันเป็นโลกุตระอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้เป็นโลกียะอย่างนี้มันเป็นโลกโลกถ้าไม่รู้แจ้งอย่างนี้แล้วเห็นความจริงแห่งโลกุตระทำไม่ได้นะคนพวกนั้นไม่รู้แจ้งเห็นจริงความเป็นจริงของสัจธรรมที่เป็นโลกุตระธรรมที่แท้จริงและการทำใจในใจคือมนสิการของคนผู้นี้จะทำตนให้บรรลุโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ที่เป็นผู้ได้โลกุตระธรรม4ได้ยังไงถ้าเผื่อว่าแยกมาออกแยกไม่ออกเราคนปฏิบัติธรรมทุกวันนี้นี่น่าสงสารที่ว่าไม่ค่อยเข้าใจชัดเจนในเรื่องของความเป็นจริงที่ต้องรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้เลยเป็นปฏิบัติเธอปฏิบัติเดินยืนเดินย่างนอยุบนอแล้วก็มานั่งสมาธิหลับไปไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้แยกธรรมะต่างๆไม่ไปเรียนอะไรไปเรียนธรรมะไปทำลายปฏิบัติธรรมแล้วทำเป็นยังไงก็เหมือนเพลงของที่เขาร้องหรือเปล่าทำอะไรฮะฮะเมื่อกี้เนี่ยจะอยู่ในนี่จะลองกันนี่พวกเราเนี่ยพวกคารวะเพลงเขาทำแล้วทำอะไรทำธรรมะที่ทำนี่คือยังไงนะเพราะงั้นพูดไปแต่ไม่เรียนรู้ให้ชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนไม่มีทางเป็นโสดาสกิทานาคาอรหันต์อะไรเป็นไปไม่ได้หรอกก็ในเมื่อไม่รู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนท่องแท้คำว่าท่องแท้นี่คือโยนิโสตั้งแต่เริ่มต้นปริยัติธรรมคือเรียนรู้มันอยากเรียนรู้ทฤษฎีเรียนรู้ความรู้เข้าใจสุตตมยปัญญาไปก่อนถ้ายังไม่เริ่มต้นปริยัติธรรมซึ่งก็ต้องสัมมาทิฏฐินะตาติสสาธยายมาเนี่ยสั้นๆคร่าวๆนี่คุณเริ่มมาถ้ายังไม่ได้แล้วทำไม่ได้ต้องสัมมาทิฏฐิก่อนและจึงจะสามารถนำไปปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติได้เพราะสัมมาทิฏฐิยังไม่เป็นความเห็นความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นยังไม่ถูกต้องอาตมาพูดอย่างนี้นี่ท่านนักปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะนักปฏิบัติธรรมที่หวังนิพพานและพากันปฏิบัติเอาเป็นเอาตายเอาเป็นเอาตายแล้วนี่นะสัมมาทิฏฐิต้นยังเข้าใจไม่ได้เลยว่าธรรมะคืออะไรอยู่ไหนจะกำหนดรู้ตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยจะต้องรู้เบื้องต้นว่าเออเราจะไปนิพพานนี่นะจะต้องรู้โลกุตระธรรมแล้วนิพพานอ่ะโลกียะมันคืออะไรแยกไม่ออกแดงไม่ออกเลยนี่นะคุณจะไปปฏิบัติยังไงมันก็ไม่เป็นสัมมาปฏิบัติเป็นมิจฉาปฏิบัติไปอยู่นั่นแล้วปฏิบัติเอายิงโอ้ยตายจะสู้ตายเลยเราเป็นคนจริงเอาจริงจริงนั่งจนก้นแตกด้วยนะอะไรก้นก็แตกเปล่าได้ผลมิจฉาผลมาเลอะเทอะไปหมดนะในเมื่อนิโรธในจิตเราจะต้องปฏิบัติจึงจะกำหนดรู้นิโรธนั้นได้มันเป็นยังไงนิโรธนะไม่ฉะนั้นจะเอาความรู้อะไรไปกำหนดรู้ธรรมะธรรมสัญญาเนี่ยกำหนดรู้ธรรมจะไปกำหนดรู้ธรรมที่ตนเองปฏิบัติถ้าเพราะไม่เข้าใจเลยฌานเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงนิโรธเป็นยังไงยังไม่เข้าใจเบื้องต้นในปริยัติในภาษาในความหมายที่จะไปปฏิบัติกันนะว่ายังไงมันผิดมันถูกยังไงแล้วมันบรรลุแล้วเออมันเริ่มได้ผลเป็นยังไงหรือว่ายังไม่บรรลุมันต้องรู้แจ้งเห็นจริงรู้และเวลาปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าท่านยืนยันเลยว่าจะต้องสัมผัสรู้ในข้างในนะผัสสะไม่ใช่ผัสสะนะแต่มันจะต้องเหมือนผัสสะมีอายตนะรู้แจ้งเห็นจริงเช่นเรียกว่าปัจสติหรือปัจสนาวิปัจสนาญาณญาณที่รู้ของจริงจะต้องรู้แจ้งเห็นจริง ท่านใช้ภาษาวิชาการฌานโตปัตตโตวิหรติฌานโตปัตตโตวิหรติฌานโตนี่แปลว่ารู้อยู่นี่คือวิหรติปัตตโตนี่คือเห็นวิหรตินี่คืออยู่ปัจจุบันนั่นแหละอยู่ในขณะนี้อยู่ลับนี่อยู่นี่คือมันอยู่นี่มันจะไม่หายไปเนี่ยอยู่ภาษาไทยคําว่าอยู่เนี่ยบีอิ่งเนี่ยอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ดียิ่งเป็นปัจจุบันอยู่ขณะนี้เนี่ยเห็นอยู่รู้อยู่ปัจจุบันนี้ทีเดียวนะท่านแปลเป็นจำนวนอาตมาก็เลยอ่านในพระไตรปิฎกท่านแปลว่ารู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเดียวเป็นจำนวนอย่างนี้เลยท่านแปลบอกว่าท่านนโตปัสโตวิหรติเมื่อไรปั๊บท่านก็ยกขบวนแปลรู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเดียวถ้าอ่านก็จะไม่รู้ว่าจะเจอบทนี้บ่อยเนี่ยตะพระวจนะของพุทธเจ้าจะตรัสว่านี่แหละฌานโตปัสโตวิหรติเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ไม่สามารถจะเข้าใจได้ถูกต้องแม้แต่แค่ทิฏฐิก็ยังไม่สัมมาทิฏฐินะอย่างที่กล่าวมาคร่าวๆแล้วนั่นแหละแล้วการปฏิบัติที่เมื่อจะเกิดผลขึ้นมาและจะเอาอะไรไปกำหนดรู้ทำในธรรมเพราะธรรมะมันมีซับซ้อนเยอะกำหนดรู้ทำในธรรมเอาอะไรเป็นกำหนดรู้เบื้องต้นยังไม่รู้กำหนดไม่เป็นสักอย่างสัญญายังใช้ไม่เป็นกำหนดไม่เป็นเลยท่านจะไปรู้อะไรรู้ธรรมะรู้กิเลสรู้แล้วว่าปฏิบัติแล้วกิเลสมันเป็นอย่างนี้กิเลสลดเป็นอย่างนี้ลักษณะของกิเลสอยู่ในอะไรใจต่างๆอยู่ในเวทนาอยู่ในสังขารยังไงไม่เคยเรียนรู้รายละเอียดตรงนี้เลยมาถึงก็ให้นั่งหลับตาพุท ธเราแค่ปัญญาแค ่สัมมาหลังตาของเราจะเพียงใสใสสัมมาหลังหรือไม่ก็กำหนดกสินนั่งนิ่งก้าวกำหนดว่าแล้วกำหนดให้ว่างว่าอย่าให้มีอารมณ์อะไรจิตนิ่งนิ่งกำหนดความนิ่งนิ่งไม่ใช่เฉยนิ่งนิ่งนั่นเป็นลัทธิง่ายๆของฤาษีของศาสนาพื้นต้นพื้นฐานที่ทำกันก็พอได้พักได้อาศัยนะมันยังไม่ลึกซึ้งอะไรยังไม่เข้าไปสู่ธรรมในธรรมอะไรนี่คือจุดสำคัญเป็นจุดสำคัญยิ่งของธรรมะเพราะว่าสูงส่งละเอียดนะต้องมีอภิธรรมคือธรรมะหรือว่าสิ่งทั้งหลายแม้จะเป็นนามธรรมที่อาตมากล่าวถึงอยู่นี่มันจะพาดถึงนามธรรมเยอะจะเป็นนามธรรมที่เล็กที่ละเอียดประณีตขั้นใดก็ตามจะสามารถรู้ยิ่งได้ด้วยปัญญาอันยิ่งหรือปรมัตถธรรมของตนโดยมีตัวสัญญาหน้าที่ของสัญญานี่เป็นตัวกำหนดรู้ไปเรื่อยสัญญากำหนดรู้เราก็จะเป็นปัญญาในอนาคตกล่าวคือต้องมีปัญญาขั้นพิเศษนะดังว่ามานั้นนั้นต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงน่าจะต้องมีปัญญาขั้นพิเศษรู้จักรู้แจ้งรู้จริงขั้นอภิธรรมขั้นอภิธรรมแปลว่าธรรมะอันยิ่งธรรมะที่มันลึกซึ้งมันละเอียดละออมันเยอะแยะนะแยกออกได้ว่าจิตอย่างไรเป็นจิตที่มีอารมณ์แบบโลกียธรรมอย่างใดที่เป็นอารมณ์แบบโลกุตรธรรมคือการกำหนดรู้สัญญาแล้วนี่จะต้องทำหน้าที่ฝึกนะทุกวันเราก็ใช้สัญญาแต่เราไม่รู้จักสัญญาแล้วสัญญามันไม่เป็นสัมสัญญามันสัญญาเร่อไปหมดมันกำหนดรู้ทั้งตาทั้งหูจมูกลิ้นกายกำหนดรู้ทั้งใจเองมันสัญญาทั้งนั้นน่ะกำหนดรู้ไม่คนก็พลือขับเรือปรุงแต่งไปกับมันเลอะเทอะไปหมดเลยไม่ค่อยมาศึกษานะมันต้องมีปัญญาขั้นพิเศษที่รู้จักรู้แจ้งแยกออกว่าโลกียธรรมโลกุตตรธรรมคืออย่างไรจนกระทั่งเห็นการเกิดการปรากฏขึ้นนะการเกิดนี่เห็นนี่คือปัจจิตภาษาบาลีเขาเรียกว่าปัจจิตการเกิดคืออุปัติมาเป็นไทยว่าอุบัตินี่แหละอุปัติในภาษาบาลีเต็มๆอุปัติการเกิดการปรากฏขึ้นก็อุปัติเหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นหรืออุปัติขึ้นปรากฏขึ้นนี่คืออุปัติอุบัตินั่นแหละภาษามาบวชเป็นไทยแล้วมาเรียกกันอุบัติสิ่งนี้อุบัติขึ้นคือมันเกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นการเข้าถึง เข้าถึงความรู้เข้าถึงความจริงนั้นคุณรู้คุณเห็นความจริงนั้นก็อุปัตตินี่แหละเนี่ยแปลเป็นไทยว่าเข้าถึงบรรลุนี่ลึกซึ้งเลยมันเกิดของมันอยู่แล้วมันปรากฏของมันขึ้นมาอยู่แล้วกับเราเนี่ยแต่เราไม่รู้มันเราไม่เคยศึกษามันเราก็เลยเข้าไม่ถึงมันมันมีให้เราแต่เราไม่รู้จักมันแต่ให้มันทำร้ายเราด้วยเพราะไม่รู้เรื่องของมันมันก็พาเราเละเทะไปกับมันหมดมันอยากอันนั้นมันอยากอันนี้แล้วก็ไปกับมันได้สุขได้ทุกข์โอ้หกของอย่างนี้เขาหลอกว่าสุขไปปรุงแต่งนี้ไปเอานี้มาปนอย่างนี้มาขนาดไปฆ่าหัวมันเสียเอาเมียมันมาได้สุขคนเราไปทำร้ายคนอื่นก็ได้ตั้งใจแล้วสุขอย่างนี้มันประเด็นที่อาตมาพูดง่ายๆเราไปทำร้ายเขาจะทำร้ายด้วยอย่างไรก็แล้วแต่ไปทำร้ายเขาด้วยใจที่อยากทำร้ายเขาและคนก็ทำร้ายเขาสำเร็จแล้วดีใจเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นความรู้สึกของมนุษย์มันน่าจะเป็นความรู้สึกของผีขโมยผีขโมยหรือยักษ์มารได้ทำร้ายเขาสำเร็จแล้วดีใจชอบใจมันถ้าเป็นมนุษย์โสผู้มีจิตสูงแล้วนี่แค่ความหมายที่อาตมาพูดนี่แหละทำร้ายเขาสำเร็จยิ่งในใจอยากจะต้องการทำร้ายแล้วทำร้ายสำเร็จเลยนี่แล้วดีใจเอามากๆเลยโอ้จะบอกคุณเด้อคนนี้อมหิตโหดอมหิตโหดเนี่ยอย่าตกตัวมอนอมหิตโหดเนี่ยโอ้ถ้าตกตัวมอนแล้วไปว่าเขาคนเที่ยวมีบอกธรรมะนะถ้ามันตกสมองแล้วมันหาว่าเราไปด่าไปว่าเขาเพราะเราจะต้องเรียนรู้ใจและเรียนรู้จุดหมายของจิตของอะไรจุดหมายของจิตของพวกเราตรงนี้เป็นต้นนะเรารู้ความเกิดที่เรียกว่าอุปัชฌุปติเนี่ยอุปัตเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาการเข้าถึงสภาพนั้นรู้ความดับนะเราสามารถกำหนดรู้ความดับเรียกว่านิโรธในจิตวิญญาณนี่คือการศึกษาธรรมารู้ความเกิดความดับมันคืออะไรยังไงอาการยังไงต้องสัญญากำหนดรู้ความเกิดสัญญากำหนดรู้ความดับอาจารย์หรือสำนักธรรมะอะไรๆทำสำนักเขาก็พูดนะให้รู้ความเกิดความดับต้องเห็นความเกิดความดับความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความเกิดความดับแต่ลุ่มมันไม่ชี้ชัดให้สุดอะไรสัญญากำหนดตั้งแต่หยาบหยาบกำหนดหมายไปต้นๆตั้งแต่รูปสัญญาสัพพสัญญาคันธสัญญาไปให้เข้าใจเลยกำหนดรูปตั้งแต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เรากำหนดแล้วเราก็สัญญากำหนดรูปไปอะไรก็ไม่ค่อยจะอธิบายกันถ้าที่มีในตำราพุทธเจ้าคำสอนพุทธเจ้ามีหมดนะที่อาตมาหยิบมารูปสัญญาคันธสัญญาสัพพสัญญาคันธสัญญารสสัญญาอะไรพวกนี้โพธิสัญญามันมีมาหมดทั้งนั้นแต่ไม่ได้ฝึกไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เข้าใจเป็นปริยัติแล้วเอาไปฝึกปฏิบัติจะได้กำหนดถูกต้องเห็นอาการเกิดของเมื่อกระทบรูปสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นมันก็รูปอย่างนี้มันก็หายแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นอื่นแล้วก็ไปกำหนดที่เสียงแล้วก็ไปกำหนดที่กลิ่นแล้วก็มันเร็วนะเนี่ยกำหนดนั้นเนี่ยกำหนดนี้เนี่ยกำหนดนี้มันกำหนดอยู่ตลอดเวลาเลยนะมันแค่ได้กำหนดรู้ทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยรู้เรื่องตลอดเวลามันทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้ไม่ศึกษาอวิชชาไม่เคยรู้เรื่องมันเลยตลอดเวลาเหมือนกันมันเถินไหมมนุษย์เนี่ย ให้พวกเราที่อยู่วัดนะครับเรามาติดประจำวันดูบางคนจะบันทึกได้น้อยมากเลยก็ที่ชีวิตในวันนี้มันมีเรื่องราวเข้ามาได้เยอะนะแต่ก็จะบางทียังกินอะไรก็แทบจะ นึกจะไม่ได้เหมือนกันว่ากินอะไรวัน นั้นสัญญาไอ้ความจำนั่นแหละไม่ได้ออก สัญญาไม่ได้ทำงาน มันทำงานแต่มันเผลอนะมันทำงานช่วยไม่ใช่ว่ามันไม่จำไปในความจำสัญญามันมีหน้าที่สองอย่างกำหนดรู้กับจำมันรู้แล้วเวลาจะเอามาพูดถึงมันดึงสัญญามาขึ้นแต่มันไม่ใช่เป็นหมายความมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้กำหนดจำไว้เลยไม่นะมันบันทึกอยู่นะ มันจำแต่มันไม่กำหนด ไม่ดึงขึ้นมามันไม่สัญญาอย่างชัดชัดเจนๆทุกควรลืมมันควรลืมได้ก็ลืมสิ่งที่ไม่ควรจะจำมันก็ควรแต่ทีนี้มันไม่รู้อะไรทั้งนั้นอ่ะ ตอนนี้พระครูก็รูปธรรมนี่ครับเพราะว่าเมื่อตอนเช้าเรากินกล้วยเนี่ยพระครูแล้วสัญญากำหนดว่ายังไง กินกล้วยถ้าเผื่อว่าลึกซึ้งขึ้นไปหน่อยกินกล้วยก็ต้องรู้คุณกินกล้วยเพราะอะไร แต่ว่าเราชื่อกินกล้วยบางทีก็เป็นนึกถึงเรื่อง ไม่ได้กำหนดหมายกับมันเลยในขณะกินกล้วยคุณก็จะต้องได้รับรสรับกลิ่นรับสัมผัสในขณะทั้งสัมผัสกล้วยกินเป็นอาหารเนี่ยไปคำข้าวกวลิงกาอาหารนี่นะกินกล้วยก็คือกวลิงกาอาหารแล้วมันมีอะไรปรุงแต่งอยู่ในนั้นเราชอบมันไม่ชอบมันเราผลักเราดูเราเกิดอิทธารมณ์อิทธารมณ์เยอะแยะก็รู้มันเออจิตใจเรานี่มันมีอะไรปรุงแต่งอยู่ในนี้มันเป็นความตั้งต้นว่ามันชอบหรือไม่ชอบโอ้กล้วยอันนี้อย่างนี้มันแข็งไปมันเหนียวไปมันเละไป แค่ มันจืดไป แค่รูปก็ หวานไป แค่รูปก็รู้สึกแล้วครับแค่รูปมาเนี่ยก็รู้ไอ้อันนี้ไม่สวยอันนี้สวย สวยอันนี้มันไม่สวยอันนี้สวย ครับ สวยหรือไม่สวยจะกินก็เดี๋ยวก็เคี้ยวแหลกหมดนั่นแหละ ครับ สวยหรือไม่สวยก็เคี้ยวแหลกหมดละโอ้ยสวยจังเลยน่ากินหยิบมากินสวยหายไปเลยอาตมาเคยบอกคนว่านี่แหละคุณก็เห็นรูปมันคุณก็น่ากินกินเสร็จแล้วเคี้ยวคุณอย่าเพิ่งกลืนเคี้ยวแหลกๆนี้แล้วคุณคายมาใส่มือนี่ดูสิ แต่กินก็ไม่ใหม ่แล้วกินก็เป็นใหม่บางคนบอกไม่ไหวเอาเข้าปีไม่ได้แล้วอาตมาถ้ากินมือกินก็คุณออกสวยน่ากินแล้วคุณก็กินใส่ปากกินเคี้ยวเคี้ยวอย่าเพิ่งกลืนอย่าเพิ่งกลืนคายหมด คายมาดูที่คายมาดู ก็คายมาแล้วนั่นแหละอันนั้นนะคุณยังไม่ไปไหนเลยยังไม่เลิกเข้าอะไรออกมาจากปากคุณนะมันเลิกก็เลิกปากคุณนั่นแหละเอาเข้าไปสิเข้าไปไม่ได้เลยบางคนอ้วกเลยน่ะทีนี้เข้าไปคำนี้ไม่เหมือนคำก่อนเข้ามารู้สึกโอ้โหเคี้ยวอร่อยพอออกมาเคี้ยวอีกทีหนึ่งใหม่มาหมดอารมณ์อร่อยไปเลยนี่คือความยึดถือความไปติดสมมติอะไรอะไรแล้วไม่รู้จักความจริงเนื้อแท้แต่ตั้งแต่อันนี้มันยังไม่ไปนะหลักมันยังไม่แปรเปลี่ยนอะไรไปเลยมันก็อยู่กับคุณนี่คุณก็อย่างนี้มันก็ผสมน้ำลายผสมกับอะไรอะไรของคุณนี่แหละเสร็จแล้วอีกทีเอาใส่เข้าไปไม่เหมือนละอารมณ์ไม่เหมือนนี่ความยึดของคนหนึ่งความไปกำหนดหมายแล้วก็ยึดกำหนดว่าไอ้นี่ไม่ใช่อันนี้ใช่อันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้คือสารพัดที่ถูกหลอกเข้าไปหมดเลยมันเปลี่ยนแปลงอะไรไปนิดๆหน่อยๆทั้งที่มันจะเป็นเนื้อแท้ของมันตรงนั้นยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายแต่แต่แล้วก็ถูกหลอกมาสารพัด แต่ถ้าจิตมันคิดไปอีกเรื่องนึงเลยล่ะครับมันไม่รู้เรื่องกินกล้วยอะไรมันไม่เป็นเรื่องเมื่อวานนี้เขา โอ้เป็นไม่เป็นสมเลยคนนั้นไม่เป็นสมาธิ อย่างนั้นมันก็จะกำหนดอะไรไม่ได้ ไม่ได้กำหนดอะไรแล้วเละเทะเลยนั่นน่ะจิตอย่างนั้นยังไม่ต้องพูดถึงเลยนะแทนที่จะอยู่กับปัจจุบันในเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอะไรที่เราสัมผัสเกี่ยวข้องอะไรอะไรอยู่แล้วเราก็รู้ความเกิดความดับต่างๆรู้ว่าอะไรมันเกิดอารมณ์เกิดการปรุงแต่งเกิดอกุศลจิตเข้ามาร่วมปรุงอันนี้เป็นเนื้อแท้ปักมั่นเลยอ่านอกุศลจิตให้ได้ราคะโทสะโมหะนี่คืออกุศลจิตตัวพ่อตัวแม่เลยตระกูลเลยราคะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาค่อยๆเรียนรู้อ๋ออันนี้ตระกูลนี่แหละลูกหลานมันนี่ลูกหลานมันราคะโทสะโมหะเนี่ยนี่แหละอ่านตัวนี้ไม่ได้ไม่กำจัดตัวนี้มันพาเราเลือดเทอะมันพาเราหลงผิดมันพาเราอะไรก็ได้เทะไปต่างมากต่างไป จะต้องเรียนรู้ตัวนี้ดีๆ นี่แสดงที่พ่อครูว่าปัญญามีแต่ไม่ได้มาใช้ทำงานเลย ใช่ไม่มาใช้ทำงาน ไป เละเทะไปหมดเลยฟุ้งซ่านไปอะไรต่างๆหมดเลยไม่กำหนดหมายในสิ่งที่ควรเรียนรู้ในจิตใจบทต่างๆการปรุงแต่งของทุกๆปัจจุบันต่างๆเพราะถ้าได้ฝึกได้เรียนมากเราก็จะเข้าใจเราก็จะรู้เห็นสัจธรรมรู้เห็นสิ่งเกิดสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งเกิดขึ้นรู้เห็นความเกิดความดับต่างๆมันก็เกิดแล้วมันก็ดับมันก็เกิดแล้วมันก็ดับอยู่นั่นแหละมีอยู่นั่นดับไปชั่วคราวไม่ได้ดับจริงนะแล้วมันก็เกิดก็ดับไปเรื่อยๆมันถือมันกำหนดอะไรอะไรเล่นเทะไปเยอะนะจะต้องฝึกฝนเรียนรู้พวกนี้จริงๆนะการกำหนดหมายรู้ในธรรมะหรือธรรมในธรรมที่อธิบายนี่คือธรรมะธรรมในธรรมขยายความพอรูปสัญญาสัพพสัญญาขันธสัญญาเนี่ยสัญญาในรูปสัญญาในเสียงสัญญาในกลิ่นนะสัญญาในรสนะสัญญาในกลิ่นในรสในสัมผัสโผฏฐัพพะจนกระทั่งธรรมะสัญญาอาตมาก็มาอธิบายตัวขยายไอ้ธรรมะที่มันรู้ว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างทรงอยู่กับเราเนี่ยที่ขยายความมาเรื่อยๆจนถึงขณะนี้การกำหนดหมายรู้ในธรรมะหรือธรรมในธรรมนี่แหละก็คือการกำหนดหมายรู้นะเป็นการกำหนดหมายรู้เวทกายเวทนาจิตกายเวทนาจิตนั่นเองกายองค์ประชุมพอมาเป็นองค์ประชุมระดับต่อมาเราเรียกว่าเวทนาและก็จิตธรรมะในสติปัฏฐานสี่มีกายกำหนดรู้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอีกตัวหนึ่งแต่ทีนี้อาตมาบอกว่าการกำหนดรู้ธรรมะก็คือการกำหนดรู้กายเวทนาจิตนี่แหละมันเป็นธรรมะจะต้องแจกความเป็นธรรมะในลักษณะต่างๆเช่นกุศลธรรมอกุศลธรรมหรือโลกียธรรมโลกุตรธรรมจากกายก็ดีจากเวทนาก็ดีจากจิตก็ดีมันก็มีกุศลอกุศลมันก็มีโลกุตระโลกียะไม่ว่าโลกียธรรมโลกุตรธรรมหรือกุศลธรรมอกุศลธรรมมันเนื่องเกี่ยวกับกายมันก็เป็นธรรมะทางกายมันเนื่องเกี่ยวกับเวทนามันก็เป็นธรรมะเนื่องเพราะเวทนานะหรือจะแยกมาเป็นจิตจิตมันก็เป็นองค์รวมซึ่งจริงๆแล้วพระเจ้าท่านพิจารณาพิจารณาท่านตั้งหลักเกณฑ์ของจิตเอาไว้นี่คือมีจิตในจิตคือรู้จักเจโตปริยัติ16รู้จักราคะโทสะโมหะในภาษาราคะสัพโพสะสมามันประกอบไปด้วยราคะประกอบไปด้วยโทสะประกอบไปด้วยโมหะแล้วก็ทำให้เรียนรู้ให้ได้ว่าทำให้กิเลสราคะโทสะโมหะเนี่ยมันไม่มีให้ได้ทำให้มันลดลงจางคลายลงจนมันไม่มีจนมันหมดไปเลยคือหน้าที่ของคนทุกคนแล้วเวลาปฏิบัติตามพระเจ้าถ้าไม่ได้ไปแบ่งเวลาปฏิบัติไปต่างหากคุณจะต้องหาเวลาไปนั่งหลับตาสมาธิแล้วก็จะปลดจิตไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ใช่อันนี้แหละธรรมะยาวมาธรรมะพุทธเจ้าในปฏิบัติทุกเวลาที่มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ให้มีสติคืออานาอาปานะลมหายใจเข้าลมหายใจออกอานาปานะสตินี่แหละมีสติรู้แล้วก็ปฏิบัติทำได้ทุกโอกาสสติที่ว่านี่ก็เป็นสติสัพพัญญะปัญญาและก็ทำงานพิจารณาทำงานอะไรๆของไปเลยว่าเพราะเป็นสติสัพพัญญะแล้วก็มันจะเป็นปัญญาก็ต่อเมื่อมันจะผ่านสัมปชัญญะผ่านสัมปชติสัมปชลติจนกระทั่งผ่านสัมปันนะหรือสัมปัสสะแล้วมันก็เป็นถ้ามันลุกมันเป็นผลมันก็เป็นปัญญาหรือไม่เป็นผลก็เป็นปัญญาจึงเรียกรวมๆว่าสติสัพพัญญะปัญญาแล้วกว่าจะไปเป็นปัญญาก็คืออาตมาแจกละเอียดไปพอสมควรให้ฟังแล้ว พราะสติเราจะมีสัมปชัญญะคือความรู้ที่มันต่อจากสติรู้ตัวต่อไปแล้วมันก็ไปรู้รอบๆ รู้ตาหูจมูกลิ้นกายเกี่ยวเนื่องกันออกมานะมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวว่าเออมันเกี่ยวกับอะไรมันมีอะไรมันปรุงแต่งกันอย่างไรมันทำยังไงจนแยกแยะสิ่งที่จะขจัดสิ่งที่จะกำจัดออกได้พอขจัดออกได้ก็ทำการขจัดทำการเผาเลยสัมปชัญญะเผาโหมไหม้จนมันหายไปจนกระทั่งสัมปชัญญะเลยแปลเป็นคำในนัยยะนี่ก็คือเผาทำลายไปเลยนัยยะนี่ก็คือหมดเลยเผาไหม้เรียบไปก็ของใสเลยรุ่งเรืองถ้าไปหมอจะสว่างเรืองรองคือมันสะอาดขึ้นนะเผาทำลายแล้วสะอาดขึ้นสัมปทานสัมปันนาก็แปลว่าการบรรลุผลหรือสัมปทาเข้าถึงรู้บรรลุก็ถึงขั้นทำสำเร็จก็เข้าถึงผลปัญญาก็คือตัวสัญญาที่กำหนดรู้อย่างพวกละเอียดตรงนี้จนกระทั่งสุดท้ายมันเป็นตัวรู้สุดท้ายก็เป็นปัญญาเราก็พยายามเรียนรู้ที่อาตมาพยายามหยิบได้หยิบธรรมะภาวะธรรมะต่างๆของพระพุทธเจ้านี่มาไล่เรียงกันไปนะพระราชาปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าที่จะดับนี่จะดับอะไรแต่กำจัดอะไรอันนี้เนี่ยเป็นสำคัญทุกวันนี้มันมั่วนะมันดับไปดับมาไปดับเอาจิตไปดับเอาธาตุรู้น่าที่จะให้มันทำงานอย่างละเอียดละออย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นดับเอาสัญญาโอ้ยจริงอาตมาแล้วกันนะสงสารมันผิดแล้วมันไปไกลเลยไปไม่มารับรู้อะไรไม่ให้มันทำงานเพราะไม่ศึกษาว่าสัญญามันทำงานยังไงมันเป็นธาตุตัวสำคัญยังไงสัญญาธาตุตัวนี้นะมันทำงานธาตุธาตุธาตุถ้าทำคิดจริงอย่างมันทำงานยังไงอาการแล้วก็ต้องทำไม่ต้องไปดับอะไรมันเลยสัญญาไม่ต้องไปดับกายด้วยกายคือองค์ประชุมทั้งหมดเป็นดับกายทั้งหมดเลยก็ไม่ดับก็ต้องอาศัยมันเรียนรู้ไม่ต้องไปดับอะไรที่เป็นภายนอกเลยตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องไปดับเราหลับตาก็คือดับทางรูปแล้วเราไม่พยายามให้มันรับรู้ปากไม่แตะอะไรมันก็ดับที่จะรู้รสเอาหนักเข้ากับพยายามเข้าไปอยู่ในภวังค์ตาหูจมูกลิ้นกายไม่รับรู้อะไรพวกนี้ถ้าไปดับกายภายนอกไม่ต้องไปดับมันปฏิบัติธรรมพระเจ้าไม่ต้องไปดับกายภายนอกสัมผัสรู้หมดเลยรู้อย่างละเอียดอยู่นะแม้ภายในก็ดับแต่เพียงในภายในเวทนากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเพราะฉะนั้นอะไรที่เราจะดับต้องลึกละเอียดเข้าไปในสิ่งนั้นเท่านั้นไอ้คำว่าในคำนี้เนี่ยลึกซึ้งเลยเอาข้างในตัวแท้อย่าไปเลอะเอาหมดทั้งองค์ประชุมเลอะเอาหมดทั้งยวงเลอะเอาหมดทั้งหมดกายทั้งกายดับเวทนาทั้งเวทนาดับจิตทั้งจิตดับธรรมทั้งธรรมดับหมดเลยผิดหมดเลย ดับอย่างนั้นดับปิดหมดเลยอาตมาต้องมาแก้ความหลงผิดความเข้าใจผิดอันนี้กันอย่างมากเลยขออภัยนะอาตมาไม่ได้ไปลบหลู่ใครหรอกอาตมาพูดจะจะทำไม่ใช่ไปดูตีทิ้งคนอื่นเพราะคนอื่นก็จะสอนก็จะดับอย่างที่ว่าดับจิตดับเวทนาดับสัญญาดับกายดับอะไรดับไปหมดเขาสอนอย่างนี้จริงๆแต่อาตมากลับไม่สอนอย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นลบลาของคนอื่นทั้งหมดและไปยืนยันว่าเขาผิดจริงด้วยโอ้โหเท่เหลือเกินถูกอยู่คนเดียวอาจารย์ไหนผิดหมดเลยโอ้โห เยี่ยมเลย เขาก็สอนเหมือนกันหมด เขาก็สอนอย่างนี้ส่วนใหญ่เขาก็อย่างนี้กันทั้งนั้นอาตมาก็ศึกษา คือถ้ามาศึกษาแบบของพ่อครูเนี่ยที่พิบานเนี่ยมันยากกว่า อธิว่ามันยากกว่าใช่ที่อาจารย์ นั้นมันง่ายครับ แต่ถ้ามันง่ายใช่ แต่ถ้ามันง่ายมากเลยครับ อ ธิบายปั๊บก็ทำได้ปุ๊บ มันง่ายอาจจะอย่างที่อาตมาพูดนี่มันยากถูกต้องมันยากกว่าจริงไอ้อย่างนั้นมันง่ายแต่ที่ยังง่ายแล้วมันผิดจะเอามาทำไมมันยากหน่อยแต่มันถูกต้องแล้วมันโอ้โหได้ธรรมะได้นิพพานเลยนะไม่เอา เขาก็อยากได ้หลายอีสานที่ไปสอนพวกฝรั่งในเมืองนอกก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยก็สอนเรื่องหมดกรรมฐานสายอีสานนะครับที่ไปสอนพวกฝรั่งในเมืองนอกก็ไม่ต้องพูดอะไรมากไม่ต้องมาแยกเวทนาในเวทนา เพราะว่าพูดกันไม่รู้เรื่องมั้งเพราะว่าจะเป็นภาษาตรงนี้ไปแยกความเพราะว่ากับความครับฝรั่งเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอก เพราะว่าเขาไม่ต้องพูดมันก็เลยเรื่องเลยได ้บายหลับตานั่งหลับตามานั่งอย่างน้อยนอนแล้วมานั่งหลับตาเป็นหลัก ก็คือดับทั้งหมดเลยคร ับ นอนแล้วก็ทาน ให ้เจนนี่ตากรุณาอะไรก็พูดง่ายๆก็คือทำเป็นกัลยาณธรรมไม่เป็นปรัชญาธรรมอะไร เพราะว่าฟังข้อมูลเนี่ยแค่มาแยกภาษานี่ก็โอ้โหมันซอย มันยากมันต้องเชื่อว่าอาตมาเป็นภาระที่จะต้องมาฝึกมาฟื้นความรู้ที่มันหายไปสัจธรรมของเจ้าที่โอ้โหถ้าใครขยันอ่านพระไตรปิฎกนี่นะอ่านไปเถอะมันมีทั้งหมด40กว่าเล่มเอาจะไอ้เรื่องวินัย8เล่มไม่ต้องอ่านไปก่อนเริ่มต้นอ่านตั้งแต่เล่มที่9ไปนะอ่านไปสัก5เล่มนะอ่านให้จบสักเล่มเล่มไปสัก5เล่มนะคุณจะรู้ว่าโอ้โหธรรมะนี่มันละเอียดละออขนาดไหนของพุทธเจ้าสอนไว้เพราะฉะนั้นพวกหลวงพ่อหลักหรือใครก็ใครก็แล้วแต่อ่านตำราอ่านธรรมะอ่านคัมภีร์พระไตรปิฎกนี่เข้าไปแล้วเนี่ยไม่รับไม่ได้ไม่ยอมรับว่าเป็นความลึกซึ้งไม่ได้จึงยอมยกให้เลยไงยอมยกให้เลยว่าโอ้โหรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่แย้งไม่ได้แย้งยากจะไปแย้งก็ไม่มีความรู้จะไปแย้งสิมันไม่รู้จะแย้งยังไง พระพุทธวิโดมันจะความซ้ำซากมันจะสูงกว่า โอ้ซ้ำซากกว่าที่อาตมาพูดนี่มากมายเลย คือใคร ฟ ัง ก็จะมีดอกเ หรอใครฟังก็ครูเบื่อนะครับแต่ไม่ได้บอกกันหลับไปเลยครับเพราะว่าน อกจากจะยากจะละเอียดซ้ำซากแล้วนะจะจืดสนิทด้วยจืดสนิทเลยอาตมาเนี่ยยังใส่หน้าใส่ผมชูรถเล็กๆให้น้อยบ้างอย่างน้อยอย่างนี้บ้างยักย้ายให้พอตื่นกันบ้างไปอ่านก็แต่เป็นของเองแล้วก็นะถ้าอาตมาก็พยายามขยายความไปนี้เป็นประโยชน์นะกายนั่นคือองค์ประชุมขั้นที่เป็นขันนะองค์ประชุมของขันกองขันนี่คือกองคือหมู่คือกลุ่มคณะนะเป็นหมู่เป็นกองมีกายขันเป็นต้นไม่ต้องเป็นดับอะไรที่กายขันนี้เลยและเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันก็ไม่ต้องไปทำความดับไปหมดจนสิ้นสภาพของเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันแต่ก็ดับนะดับส่วนที่ต้องดับในนามธรรมทั้ง4นี่แหละโดยเฉพาะกายนี่ไม่ต้องไปดับอะไรเขากายตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องไปดับอะไรเขาไม่ต้องไปปรับตาไม่ต้องปิดหูไม่ต้องไปปิดจมูกไม่ต้องไปปิดลิ้นปิดกายสัมผัสให้เขารับสัมผัสรู้เรื่องทั้งหมดเลยกายนี่ไม่ต้องดับอะไรเลย คือถ้าดับเนี่ยคนตาบอดหูหนวกก็ได้เปรียบในการปฏิบัติธรรม ได้เปรียบมากเลยเน า ะ เพราะว่า หูหนวกมาก่อนท่านไม่ต้องไปดับ คนพิการจมูก ไม่ดี ก็ได ้ครับจมูกพิการเนี่ยเนาะไม่รู้กลิ่นอะไรเลยนี่เนาะรสประสาททั้งลิ้นเสียอะไรนี่เน า ะ ครับง่ายมากเลย แล้วคนเกิดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตที่สัมผัสอะไรก็ไม่รู้เรื่องชาทั้งตัวเนี่ยเนาะ ครับ เน า ะ ปฏิบัติง่ายมาก กายสำคัญที่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันสี่ขันนี่แหละศึกษาพิจารณาให้มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ให้ท่องแท้คือโยนิโสนี่ท่องแท้ให้ลึกยิ่งยังลงไปถึงที่เกิดในเรียกว่าโยนิโสยังลงไปถึงที่เกิดนี่ลึกยิ่งลงไปถึงที่เกิดนี่นั่นคือเวทนาเนี่ยก็จะต้องเจาะลึกเวทนาในเวทนานี่คือเน้นในฟังนะไม่ใช่เวทนาเผลอๆทั้งหมดทั้งยวงเวทนาส่วนในของเวทนาลึกขึ้นไปเฉพาะอกุศลเวทนาตัวที่จะดับมันเท่านั้นในเข้าไปในเวทนามันยังเหลืออยู่ส่วนใหญ ่ในก็คืออกุศลจิต ใช่เป็นอกุศลจิตที่ในของเวทนา อกุศลจิตในเวทนาอกุศลจิตใน เช่นทุกขเวทนาทุกขเวทนาหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามเอาเถอะไม่สุขไม่ทุกข์จะเข้าใจยากสุขเวทนาทุกขเวทนาในสุขมันมีอะไรมันเป็นอะไรข้างในในทุกข์มันเป็นอะไรในตามหาตัวในในมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยสำคัญที่มันเป็นอกุศลต้องพิจารณาตามเลยหาในมันให้ได้แล้วไปดับตัวไหนไม่ใช่ไปดับเวทนาทั้งเวทนาสุขเวทนาดับมันหมดดับตัวในนั่นเดียวสุขเวทนาไอ้ตัวที่มันเล่นๆมันจะไอ้ที่มันเป็นสุขโลกโลกีมันจะดับเองแต่สุขที่สงบสุขที่แจ่มใสสุขที่เป็นเรื่องแหมมันอธิบายไม่ได้เลยนะว่าสุขสงบแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเหี่ยวแห้งแต่ดังที่เดามันก็สดชื่นเบิกบานมันไม่เห็นจะเป็นปัญหาอะไร เหมือนคนอย่างนี้เราทำแบบทำงานด้วยความว่างๆมันจะเบิกบานแจ่มใสแต่ทำงานด้วยกามเนี่ยมันทรมาน ทำงานด้วยอะไรที่มึนมันจะเลอะถ้ามันจะลำบาก ทำงานด้วยโทสะทำงานด้วยความมีกาม ในคุณเข้าใจแล้วมีสภาวะอะไรดีๆคนทำงานได้จิตสบายสบายไม่ต้องไปกังวลอะไรนั่นแบบเราทำมันก็เบิกบานอะไรไปทำงานโอ้สนุกเราไม่รู้เหมือนกับมันไม่เวลามันไวแล้วเด้อทำไปเอ้าหมดเวลาแล้วเหรอถ้าไม่เมื่อยนะงานบางอย่างมันไม่เมื่อยทีเดียวมันก็ค่อยๆไปมั้ยมันก็เมื่อยตลอดก็ไปได้นานเลยไกลเลยนะเพราะงั้นครับสามารถที่จะยังเข้าไปสภาพที่ในกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็พยายามโยนิโสหรือว่าตรงไปถึงที่เกิดเรื่องที่เกิดอะไรเกิดที่ทุกข์เกิดที่มันไม่ดีเกิดเป็นภาระนั่นแหละมันเกิดเป็นอกุศลทั้งหลายเลยจิตก็เจาะลึกไปจิตในจิตจะก็คือเฉพาะจิตที่เป็นตัวที่เป็นอกุศลที่จะดับมันนะเข้าไปจนถึงที่เกิดตัวที่จะดับมันต้องมีปัญญาลึกซึ้งละเอียดแล้วก็ดับเฉพาะความเกิดส่วนนั้นของเวทนาของจิตของเวทนาไม่จะไปดับความเกิดของเวทนาขันทั้งขันหรือว่าเป็นดับความเกิดของจิตทั้งจิตทั้งวิญญาณไม่ใช่นะคิดเวทนาก็ดับเฉพาะส่วนที่เป็นเคหะสิตะเวทนานี่เป็นภาษาทางวิทยาการเคหะสิตะเวทนาไม่ใช่เป็นดับความเกิดของเวทนาขันทั้งขันความเกิดของเวทนาอาการเวทนานี่มันเกิดแล้วก็ดับมันไม่ให้มันมีอาการไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกเลยไม่ใช่จิตก็ดับเฉพาะส่วนที่เป็นอกุศลจิตได้แก่ราคะโทสะโมหะเป็นต้นไม่ใช่เป็นดับจิตหมดทั้งจิตขันหรือทั้งวิญญาณขันไม่ใช่โดยใช้สัญญาทำหน้าที่กำหนดหมายรู้ลึกเข้าไปที่เวทนาในเวทนาซ้อนละเอียดให้แม่นชัดเฉพาะส่วนที่จะกำหนดส่วนที่จะกำจัดหรือดับให้หมดสิ้นซึ่งก็คืออกุศลเวทนาเจตสิกหรือส่วนที่เป็นอกุศลจิตเท่านั้นอาตมาว่าพยายามใช้ภาษาอธิบายง่ายแล้วนะง่ายแล้วนะ แล้วก็แจกแจงละเอียดเป็นพื้นต่อไปอ่านดีๆนะถ้าใครสามารถที่จะมีหนังสือพวกนี้อ่านในหนังสือเราคิดอะไรพวกนี้อาตมานี่เอามานี่ที่กำลังอินเสิร์ตเข้าไปทางจ้าจอให้อ่านนี่คือตัวหนังสือที่พิมพ์ในเราคิดอะไรในคอลัมน์ชีวิตนี่มีปัญหานะเล่มนี่แหละเล่มปัจจุบันเล่มก่อนนี้เล่ม261 262นี่เล่มกำลังอยู่ในช่วงนี้แหละในที่เอาอาตมาเอามาเนี่ยนี่ก็เราท้อแล้วมัน261ยังมีนะแล้วก็จะต่อ262จะออกในเล่มต้นเดือนต่อไปเนี่ยต่อเดือนพฤษภาตอนเล่มเมษานี่กำลังออกตลาดยัง261นะก็พวกนี้แหละจะมีอ่านก็ไปหาอ่านเอานะนี่คือความลึกซึ้งนะคือความลึกซึ้งของธรรมะพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าคัมภีรานะความลึกซึ้งที่เห็นตามได้ยากพยายามจะให้ง่ายแล้วนะอาตมาพยายามแจกแจงอธิบายมันเป็นความลึกซึ้งจริงๆนะเห็นตามได้ยากซึ่งตรัสรู้ตามได้ยากสุรนุปโธนะเป็นความสงบท่านตาที่สงบชนิดพิเศษไม่ใช่ความสงบที่รู้กันตื้นๆสามัญเท่านั้นนะความสงบที่รู้ตื้นๆสามัญคืออะไรหยุดไม่กระดุกกระดิกสงบไม่หายใจเลยยิ่งสงบใหญ่เลยไม่รู้อะไรเลยนิ่งเงียบสงบอันนี้ตื้นๆธรรมดาชั้นตาของพระเจ้ามันจะอย่างนั้นชั้นตินี่คือราบรื่นง่ายงามราบรื่นคล่องแคล่วดีไม่ใช่ว่ามันนิ่งคล่องแคล่วด้วยนะชั้นติเนี่ยราบรื่นง่ายงามคล่องแคล่วเร็วไวฉับไวอะไรต่างๆนานาอยู่ในตัวเลยนะสงบชั้นตามันสงบเพราะว่ามันไม่มีสิ่งที่เลวร้ายปนอยู่ด้วยมันมีแต่ความเจริญความดีงามเจริญรุ่งเรืองมากบทบาทอยู่ด้วยซ้ำเพราะความหมายคำว่าสันติหรือสันตาสงบนี่จริงลึกซึ้งคำพิราทุตตาสุรนุปโธทาสันทาปณีตาประณีตนะละเอียดสุขุมเกินกว่าคนสามัญจะอยากเข้าไปถึงความจริงนี้ได้ไงจึงรู้ไม่ได้เลยแค่การคิดเอาตึกตรองต่อให้ขบคิดเอาได้ลึกล้ำปานใดก็ตามเดาไม่ได้เพราะจะรู้ความจริงจะต้องเข้าไปสัมผัสอ๋อมันสงบตรงนี้เองเนาะจิตมันสงบไม่ใช่จิตไปคิดไปนึกไปทำงานโอ้โหทำงานอย่างเก่งคล่องแคล่วเลยแต่มันสงบเพราะมันไม่มีตัวรวนมันไม่มีตัวกวนมันไม่มีตัวจุ่มมันไม่มีตัวเลวมันไม่มีตัวที่พาเสียหายมันมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์งอกงามไพบูลย์ไม่ใช่สิ่งที่ดีเท่านั้นจะเดินอยู่ไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่ได้มากวนมาปนเลยจึงเรียกว่าสงบอย่างเมืองไทยเนี่ยมันมีตัวกวนอยู่เยอะเลยตอนนี้มันไม่สงบเพราะจะให้สงบก็คือไม่ใช่ว่าเมืองไทยต้องหยุดหมุนหยุดคิดหยุดทำต้องหลับหูหลับตาแล้วก็นั่งแข็งกันให้หมดเมืองไทยจะสงบไม่ใช่หรือแม้แต่พูดในทันสมัยถ้าคุณไม่ดับเหตุแห่งความพาวุ่นพาวายพาเดือดร้อนเช่นไอ้คนเลวเนี่ยแล้วก็ไปบอกว่าดูเธออย่าไปทำอะไรต่อเลิกกันเลยเรื่องผ่านมาฟ้องน้องหยุดแต่ไม่ดับเหตุไอ้คนเลวมันก็ยังเลวอยู่ไม่ได้ดับเหตุเลยนะคุณปรองดองยังไงก็เน่าเละเลยวุ่นเพราะคนที่จะปรองดองก็คือคนที่จะหาเรื่องไม่ให้เอาเรื่องเขาแล้วเขาก็จะได้ทำเรื่องใหม่เขาไม่หยุดหรอกถ้าไม่เป็นล้างเหตุถ้าไม่พึงจัดการกับเหตุให้มันดับก่อนจริงๆไม่หยุดหรอกเป็นกลวิธีของคนหาทางที่จะเอาเปรียบคนทำชั่วเขาก็อยากให้หยุดชั่ว ต่เขาจะหยุดได้ยังไงเนี่ยมันเขาไม่ล้างเหตุชั่วเพราะอย่าไปเชื่อน้ำมนต์คนพวกนี้นะเขาจะหลอกกันต่อไปทั้งนั้นนะนะนี่ออกลายมาชัดทุกวันทุกวันนะในพวิจารณ์กันหลอกกันอยู่กันออกลายมาเรื่อยอยากทายเขาเรื่อยเดี๋ยวก็รู้เรื่องนะ คนที่ก็ฉลาดฉลาดนะครับเพราะอะไรเพราะเขากลัวหรือเปล่า ฉลาดฉลาดเขาเชื่อเลยแต่ไม่ใช่เขามีกิเลสเขากลัวจะเสียลาภเยอะเสริมโนปีสุข ก็เลย กลัวจะเสียโลกธรรมอามิตต่างๆก็เลยกลัวกลัวคนเลวนี่แหละเป็นความสวยของบ้านเมืองเมื่อไหร่ผู้ที่เป็นคนดีแต่ก็จำนนต้องเป็นทาสเขาต้องรับใช้เขาต้องจำนนต่อเขาต่อคนชั่วเพราะกลัวเชื้อราจะจะเกิดเพราะเขาสร้างอำนาจให้แก่ตัวเองเข้ามาจนกระทั่งสร้างเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้มันลุกมันลุกลามมากมากตอนนี้มันจนกระทั่งจนจะแก้ยากแล้วจนกว่ามันจะเกิดจุดระเบิดที่มันจะมีมันจะมีจุดระเบิดนั้นอย่างน้อยที่สุดมันก็จะเผาผลาญกันเองทำลายกันเองเพราะว่าเรื่องทำลายนี่มันเป็นอาจินไตยที่พูดยากมันจะทำลายกันในตัวของมันเองเมื่อใดก็ได้นะเพราะงั้นมันไม่มีทางหรอกว่าหมกสิ่งที่มันชั่วโดยไม่กำจัดเหตุชั่วนี้ให้สนิทจริงแล้วก็จะปลอมน้องจะหยุดชั่วคราวจะทำลืมไปทิ้งเอาใหม่นะอะไรล่ะไม่มีหรอกถ้าให้อาตมาอธิบายเนี่ยจะอธิบายได้เยอะแต่อาตมาไม่อยากอธิบายมันเมื่อยเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยผู้ที่มีอำนาจผู้ที่มีหน้าที่ผู้ที่ทำได้เขาไม่ทำอาตมาอธิบายให้ตายยังไงเขาก็ไม่ทำเพราะเขามีสิทธิ์ทำได้แต่เขาเองต้องช่วยกันแต่เมื่อเขาไม่ช่วยอธิบายให้ตายก็ไม่มีประโยชน์รู้กันอยู่ว่าควรจะทำยังไงกันรู้กันอยู่แต่กลัวจะเสียลาภจนเสียโลกีสุขน่าจะเสียแม้ว่าคุณจะเลี้ยงไข่เลี้ยงชีวิตของคุณให้มีลาภจนเสียต่อไปอีกเดินไปได้ลาภจนถึงข้อประเคนนะก็ได้อย่างท่าพอทหารสละอาสอเสือได้อย่างทาสที่ผู้ปล่อยไม่ไปได้อย่างทาสได้ก็จะได้อย่างทาสอย่างนั้นซึ่งมันไม่น่าภาคภูมิใจอะไรเลย เมื่อคืนดร.เตเรียวเป็นสยามมนุษยสินมาเปิดอีกตอนนึงบอกว่าสยามมอดมวย หมดสิ้นสกุลไทย แล้วเราจะอยู่ได้ยังไงต ่ างคนต่างก็ไม่ช่วยกันแล้วก็รอให้สยามมอดมวยเขาจะอยู่กันได้ยังไง คือจริงๆแล้วเนี่ยมันตกเป็นทาสของราชเพื่อนเติมตกเป็นทาสโลกีย์มากจริงๆตรงนี้เป็นทาสนี่แหละที่บอกว่าโลกุตรธรรมมันเสื่อมเมืองพุทธเป็นศาสนาพุทธเป็นศาสนาโลกุตรธรรมโลกุตรธรรมมันไม่เหลือจริงๆมันเสื่อมมันที่เป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นมารซึ่งผงาดมารหรือผีร้ายที่ถนัดผงาดมันเป็นเรื่องจริงเลยเพราะงั้นพวกเราต้องมารีบพัฒนาโลกุตรธรรมกันนะว่าที่อาตมากำลังหยิบถึงเรื่องรายละเอียดของที่ขยายความอย่างนี้ก็คือเอาพุทธศาสนาเอาไว้ว่าธรรมะของท่านในคำพีราสุตสาสุรนุปโธาสั้นตาปณีตาอัตกาวัจรานิพุนาบัณฑิตเวทนิยาซึ่งตอนนี้กำลังขยายความกันอยู่นี่ว่าแม้สงบมันก็สงบพิเศษไม่ใช่สงบเป็นตื้นๆน่าสงบอย่างที่อาตมาพยายามอธิบายแล้วสงบเพราะรายละเอียดนะสงบเพราะรายละเอียดของสัจธรรมรายละเอียดของสัจธรรมต่างๆอกุศลมันหยุดอกุศลมันดับไปนี่แหละคือความสงบที่สั้นตาปณีตานิพพุนาและเอียดท่านนิพพานเลย ถ้าเหตุของอกุศลเนี่ยเหตุของคือตัวอกุศลเนี่ยมันดับสนิทเกลี้ยงเลยนิพพุนาเป็นนิพพานนั่นแหละคือความสงบที่สูงส่งของศาสนาพุทธนะพยายามฟังไม่เข้าใจศาสนาพุทธเป็นศาสนาสร้างสรรค์เป็นศาสนาที่ของมนุษยชาติของชีวิตของธรรมชาติที่เจริญไม่ใช่ศาสนาที่แบ่งแบ่งเว้าเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวอะไรไม่ใช่ไม่ใช่แต่ศาสนาที่มีเต็มเต็มศาสนาที่เต็มแห่งความเป็นมนุษย์เต็มแห่งความเป็นสังคมเต็มแห่งความสุขสงบปกติเป็นศาสนาอย่างนั้นจริงๆเขายืนยันเลยจริงๆเป็นศาสนาไม่รู้ใครจะหาว่าอาตมาหลงศาสนาพุทธก็แล้วแต่อาตมายอมรับเป็นศาสนาที่สุดยอดแห่งความสมบูรณ์แบบพิสูจน์เถอะในขออภัยที่ต้องยกตัวอย่างชาวโสมอย่างชาวโสมได้มานิดหนึ่งส่วนหนึ่งเพิ่งได้มาแล้วก็ยังไม่ชัดเจนนักอาตมาก็ยังอธิบายไม่เก่งพยายามอธิบายรายละเอียดขึ้นไปพวกเราฟังดีๆพวกเราที่ได้สภาวะบ้างแล้วแต่มันยังเรียบเรียงกันไม่ได้อาตมากำลังแจกพยัญชนะเหมือนกับคุณเองคุณมียากันแล้วตอนนี้อาตมากำลังมาแจกตัวยาอันนี้คืออันนี้นะธาตุตัวนี้นะอันนี้คือธาตุตัวนี้เนี่ยมันเป็นยาคุณใช้ยาแล้วหายป่วยหายไข้กันมาพอสมควรคุณก็เลยมาดูอ๋อธาตุตัวนี้มันมีผลไทยต่อตัวนี้เหรอธาตุตัวนี้มีพิษต่อตัวนี้เหรอธาตุตัวนี้พอเราเอาออกไปแล้วมันถึงมันเป็นสะอาดอย่างนี้สบายอย่างนี้มันถึงไม่ทุกข์ไม่ร้อนอย่างนี้มันถึงสงบอย่างนี้คุณจะค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจะอาตมากำลังอธิบายนะวันสั้นตาปณีตานิคุณานิละอีเยสุคุ้มประณีหมดเลยนะอัตตาวัจราเราไม่ได้คาดคะเนไม่ได้ต้องเข้าไปมีสภาวะเองแล้วจะรู้ชัดจะเข้าใจอ๋อเป็นอย่างนี้เองตัทธตาเป็นเช่นนี้เองเป็นเช่นนั้นเองเช่นไหนของใครมีอ๋อเป็นเช่นนี้เองตัทธตามีความหมาย3ระดับ3อย่างอย่างที่หนึ่งตัทธตายะถากรรมหมายความว่าเขาแปลกันมันก็เป็นอย่างนั้นเองอะช่างมันเถอะมันก็เกิดขึ้นมาเองนี่ยะถากรรมตัทธตายะถากรรมไอ้อย่างนี้ยังไม่ใช่ธรรมะคุณไม่ต้องพูดมันก็เป็นของมันอยู่แล้วหามันก็ต้องคอยาวคิดอะไรกันมากฟักทองเถามันก็เล็กนิดเดียวแต่ลูกมันโตเนี่ยลูกว่าต้นมันโตใหญ่เลยนะลูกว่าโอ้ลูกนิดเดียวลูกนิดเดียวมันก็เป็นของมันนั่นเองเป็นธรรมดาธรรมชาติเป็นธรรมดาคิดมากนี่คือมันเป็นเช่นนั้นเองมันก็เป็นอย่างนั้นของมันเองเป็นเช่นนั้นเองนี่ยะถาตัตตายะถากรรมก็ไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรนี่มันก็เป็นเองหมดแล้วงั้นยังไม่เข้าธรรมะเข้าธรรมะมีอยู่อีก2ตัตตามัตตัทธานี่แปลว่าความจริงพอคุณไปเกิดผลมรรคผลในของที่คุณปฏิบัติแล้วกิเลสดับมันเป็นอย่างนี้เองเหรอหรือว่าการปฏิบัติกำลังเข้าถึงทางปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้เหรอความสงบที่จิตกิเลสมันสงบมันเป็นอย่างนี้เหรอมันเป็นเช่นนี้เองเนาะเป็นมรรคเป็นความเห็นขั้นแรกเพิ่งเจอของจริงตัทธะในประวัติความจริงของจริงอ๋ออย่างนี้เองว่าเป็นอย่างนี้เองเหรอคุณสัมผัสคุณมีอยู่ที่ตนเองคุณเกิดขึ้นที่ตนละอ๋อนี่เองเลยตัวต้นตัวมรรคตัวปลายตัวผลทีนี้มันเป็นเช่นว่าเราดับกิเลสได้แล้วพอดับได้แล้วสมบูรณ์ได้แล้วเป็นนิจจังทุกวังสัตตังอวิปริณามธัมมังอสังหิรังอสังขุปังเป็นอย่างสมบูรณ์ไปแล้วจบไม่ต้องปฏิบัติมันเป็นเองทีนี้มันเป็นเช่นนั้นโดยอัตโนมัติเป็นของมันเองเลยเป็นอยู่ตลอดกาลเป็นอย่างเที่ยงแท้เป็นอย่างจบแล้วเรื่องนี่คือตัทธตาตัวสุดท้ายตัวตัทธตาที่เป็นความหมายของผลถ้าของมากก็คือเพิ่งเจอเราเพิ่งได้ความจริงอันนี้เราเพิ่งถึงความจริงสัจธรรมอันนี้เพิ่งเห็น ก็บอกโอ้ยนี่เลยเป็นอย่างนี้เองเหรอภาษาถ้าว่าเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยจึงมีความหมายอย่างนี้แหละอัตตาส่วนตัวจบอัตตาสมบูรณ์แบบเป็นผลเป็นปรมัตถธรรมสมบูรณ์นั่นคือตัวที่มันจบแล้วเป็นเองแล้วเป็นได้แล้วไม่ต้องทำอีกแล้วถาวรแล้วฟังนั้นผู้ที่ได้ตัสสตาเป็นโสดาก็ขณะโสดาสติตาก็สติตาอนาคามีอนาคามีอรหันต์อรหันต์ได้เองแล้วก็จบของแต่ละขั้นแต่ละขั้นไปไม่ต้องทำอีกยิ่งเป็นพระพุทธเจ้าเลยตัถาคตาเลยไม่ใช่ตัสสตาตัวนั้นตถาคตาตถาคตเลยเขาไม่ใช่มีสมบูรณ์แบบนะนี่คือตัสสตาเราต้องปฏิบัติให้มันถึงขั้นแม้ที่สุดท่านบอกว่าธรรมะของท่านบัณฑิตเวทนียาบัณฑิตจริงเท่านั้นที่จะอยากรู้ได้ที่จะเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้ความจริงนั้นจริงทั้งหมดนี้นะนี่คือลักษณะของสัญญาที่ขยายความมาพอสมควรทีนี้ลองพูดถึงสัญญาสิบดูนะเป็นต้นว่าอนิจจสัญญาสัญญาสิบเป็นต้นว่าอนิจจสัญญาในสัญญาที่หนึ่งก็คือการกำหนดหมายรู้ดอกสัญญานี่แหละนะหมายรู้สัญญาอนิจจสัญญาหมายรู้ความเป็นของไม่เที่ยงของทุกสรรพสิ่งมาอธิบายสัญญาสิบนี้ไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละคราวไปเขาขยายให้ยืดยาดนะยืดยาดแบบเรียนละเอียดละออกันดีไหมอันนี้จะสัญญาข้อต้นสักก่อนนั่นเป็นของไม่เที่ยงของทุกสรรพสิ่งซึ่งเป็นเรื่องที่จะยึดมั่นถือมั่นเอาไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้ไม่มีอะไรคงที่มันมีอะไรเที่ยงแท้ไม่มีอะไรคงที่ให้เรายึดเอาเป็นเราหรือเป็นของเราได้เที่ยงแท้ยั่งยืนเลยนี่เขากำลังแย่งสัญญาตรงนี้แย่งลาภแย่งยศแย่งสรรเสริญแย่งอำนาจแย่งกันเลยแย่งกันจริงทีนี้ถ้าเผื่อว่าแย่งได้แล้วถ้าเผื่อว่าเราจะตายจากไปเราก็จะทองทายสิทองตายให้ทายาททองทายให้ลูกให้เมียคือทำกันอยู่แล้วทุกวันเนี่ยนะพวกนักการเมืองเนี่ยนะตัวเองจะเป็นสสตัวเองถูกตกลงโทษไม่ทำการเมือง5ปีก็ไปเอาเมียเอาลูกเอาน้องเอาหลานเอาอะไรเอาญาติโกโยติกายาติกีอะไรมานะพองทายกันไปนะแค่ได้อำนาจแค่นั้นนะได้ยศหลักยศสรรเสริญแค่นั้นได้หลักยศได้โลกธรรมแค่นั้นโอ้ยเป็นตัวเราของเราแล้วจะพองตายถ่ายทอดให้แกตระกูลนี่แหละก็เนี่ยเป็นดาวเป็นของเราไปตลอดแล้วไปนี้ว่านี่คือตระกูลของเราก็เป็นดาวเป็นของเรานอกจากเราตายไปก็จะต้องยึดให้แกผู้ที่ถ่ายทอดตระกูลของเรานี่แหละตอนนี้เขากำลังจะดูกันที่ประเทศเกาหลีประเทศเกาหลีเป็นสาธารณรัฐสาธารณรัฐเกาหลีเหนือนะผู้รับทายาทเนี่ยอายุยังไม่30นะรุ่นที่3รุ่นที่1ก็ไปแล้วไปสวรรค์เขาว่าไปสวรรค์น่าจะไปนรกสวรรค์อาตมาไม่รู้นะรุ่นที่2ก็ไปพ่อของคนที่กำลังขึ้นเป็นรุ่นที่3ก็ไปแล้วจะขึ้นสวรรค์ในนรกอาตมาก็ไม่รู้นะไปแล้วเหลือเขาก็ผ่องทายเปลี่ยนขึ้นมาให้รุ่นที่3ก็คือลูกชายคนเนี้ยก็ผ่องทายขึ้นมาก็ดูเขากำลังดูโลกกำลังดูอยู่ว่าจะพอไปไหวไหมนะคนที่สองก็ยังพอทูทีคนที่สามเนี่ยถ้าขวากันไปก็ต้องพองทายกันนี่จริงๆแล้วคนที่เขาทำงานร่วมกับรุ่นคนก่อนมาอายุมากๆไปมาเขาก็ก็มันดิ้นไม่ได้มันเป็นมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ยุคอันนี้ก็บอกว่าเป็นสังคมคอมมิวนิสต์เขาก็ทำอย่างนี้กันแต่ก่อนนี้ไม่ใช่คอมมิวนิสต์เขาก็ไปว่าพวกนะ พวกกษัตริย์ภักดีดาอะไรพวกนี้พอตัวเองเป็นคอมมิวนิสต์มาก็ไม่ได้เห็นต่างอะไรไม่ได้ต่างเลย คือนั่นคอมมิวนิสต์ดีนี่เป็นเมืองไทยอ้างประชาธิปไตยก็ไม่เห็นต่างเลยครับก็ถ่ายทอดให้ลูกตัวเองเมียตัวเอง นั่นแหละก็ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นแหละ ก็ขึ้นมาเมียก็เป็นรัฐมนตรีกันหน้าตลอดคือตอนเนี้ยอะไรเนี้ยเนี่ยให้ลูกให้หลานก็เป็นรัฐมนตรีไปอะไรไปก็อาตมาก็ไม่รู้จะว่าไงเนาะก็ไม่ได้ไปรบหลู่อะไรหรอกแต่ว่ามันก็เป็นไปตามเรื่องนะในโลกเขาก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดามันอะไรก็ไม่เที่ยงไม่คงที่หรอกที่จะไปยึดเป็นเอาเป็นของเราถ้าเราจะเอาสัจจะก็ต้องรู้ว่าเนื้อหาแท้ของสัจจะที่จะต้องให้มีอำนาจหรือให้มีหน้าที่ให้มีอิทธิพลก็ตามก็อันนั้นเป็นสัจจะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ใช่ของเขาอ่ะเป็นสัจธรรมมันนั้นขึ้นมาแล้วมันก็ไม่เสียหายไอ้นี่มันต้องไอ้นี่แหละฉันชอบอันนี้ฉันจะให้คนนี้มันอคติหมดเลยแล้วมันอคติมันก็ยากนะ มีกันมีความไม่เที่ยงมีผมคิดว่าเขาท่านพูดเนี่ยพวกนักการเมืองเลยเข้าใจได้ในเรื่องความไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแค่ไม่ยั่งยืนอะไรคิดว่าเข้าใจได้แต่เขาก็จะเอาอย่างเก่าน ั่นแหละมันก็ดันทุรังพันกระทุก แสดงว่าเขาไม่เกิดนิจจปัญญาหรือเปล่า ไม่มีไม่เข้าใจความไม่เที่ยงเขาจะให้มันเที่ยงเพราะมันจะต้องเป็นตัวกูเป็นของกูลูกกูร้านกูก็จะต้อง มันเป็นแค่มันไม่ถึงปัญญาหรือว่าม ันไม่มีที่พึ่ง มันคงจะรสอร่อยมากกว่าหรือว่า ไม่ใช่มันหลง มันหลง ในสิ่งนั้นเป็นโลกี ครับ เป็นอำนาจของลาภยศต้นเสริม มันด้วยกันในคนนะครับคนกินเหล้าที่กินแล้วก็พวกแปลว่าแฟนทุกข์ทรมานแต่ว่าพอเห็นมันก็คิดมันไม่เห็นโทษ มันทั้งตามันมีตาที่คุณนำ ตอนนี้พ่อครูเล่นการเขียนหนังสือมากแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าม ันไม่เที่ยงครับ มันไม่เที่ยงแต่ว่าคือมันใช้แขนแต่ว่ามันจะมาเป็นคอด้วยแต่ว่าทุกอย่างเป็นสัมผัส แม่มันอธิบายไปก็ยากที่จะเข้าใจคนยึดถือนี่เขาหลงยึดถือจริงๆคิดมันถือมันเป็นเราของเราจริงๆเลยสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เนี่ยมันสุดยอดในสัจธรรมที่ยิ่งใหญ่จริงเราไปกำหนดสัญญาเนี่ยไปกำหนดเอาวันนี้เป็นเรากำหนดนี้เป็นเราเป็นของเราก็เลยยึดถือถ้าเราเอาตามสัจธรรมถ้าสิ่งนี้เอายกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมคนที่จะมาทำหน้าที่รัฐมนตรีคนในเมืองไทยเนี่ยควรที่จะเป็นรัฐมนตรีอันนี้เนี่ยมีอยู่เยอะยิ่งกว่าเมียเราเยอะยิ่งกว่าลูกเราจริงๆแต่คุณไม่เคยเปิดโอกาสคุณบอกว่าต้องเมียกูต้องลูกกูต้องร้านกูต้องคนของกูถ้ากูไม่ได้เป็นไม่ให้กูต้องเป็นเนี่ยมันยึดอย่างนี้มันจะเอาเที่ยงนี่แหละคือความเที่ยงยึดเที่ยงคงที่จะต้องยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนี้ถ้าเผื่อมันความเหมาะสมอันนี้เราเป็นแล้วเราก็อย่ายึดเลยถึงยังไงเราก็ไม่ได้เป็นตลอดจนกระทั่งอีก500 ปีฉันก็จะเป็นไม่ตายทำไม่ได้มันต้องตายแม้ไม่ตายสักวาระนึงคุณก็จะไม่ได้เป็นหรือคุณควรเป็นสักพอประมาณหนึ่งสักพอที่อาตมาทราบซึ่งอยู่อันหนึ่งคือท่านพลเอกเปรมเนี่ยท่านจะวางมือจะบอกผมพอแล้วใครยังจะได้จำได้อันนี้ ผมพอแล้วและท่านก็พอท่านก็เลิกจังหวัดนั้นไม่เคยเข้าไปแยกอีกเลยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้แต่คนก็ไปว่าท่านทำหน้าที่ของท่านในฐานะเป็นผู้ใหญ่อยู่ในบ้านเมืองคนก็ไปว่าท่านอนุนี้เยอะมากเลยนะท่านก็เป็นคนที่สงบนิ่งถ้าท่านไม่สงบนะขออภัยท่านตายอายุไม่ถึงขนาดนี้หรอกนี่เพราะท่านสงบอายุจึงแข็งแรงจริงถ้าท่านไม่สงบนะโอ้โหคนมันใส่ขับไฟแล้วเรื่องที่เรารู้นี่ก็แค่นี้นะไอ้เรื่องที่ท่านจะต้องเจอรู้เองเรื่องที่มีมากกว่านี้นะมันเท่าไหร่ในเรื่องบ้านเมืองนี่แล้วท่านอยู่ในระดับนี้อ่ะนะมันโอ้โหสารพัดสารเพไม่ต้องเอาอะไรมากขออภัยเลยแค่อาตมานี่นะเศษสว่างของสังคมเนี่ยเหตุการณ์บ้านเมืองยุ่งขนาดนี้ขอไปยังมาปรึกษาอาตมาพูดโทอาตมาไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่มีอำนาจใดสั่งสังคมเลยขอไปเป็นคนนั้นก็มาคุยมาปรึกษากันนี้อาตมาก็ยังงงๆเลยโอ้ยจะมาคุ้นเลยเห็นเราเป็นอะไรเนี่ยเราไม่ได้มีอำนาจเราไม่ได้มีฤทธิ์มีเดชอะไรทางสังคมเลยแต่คนเขาก็เข้ามาคนนั่นคนนี่มาคนนี้อาตมาก็อยากพูดมากหรอกพูดมากไปมันก็เหมือนกับอะไรมันความอาตมาไม่ได้หลงตัวเลยนะว่าอาตมายิ่งใหญ่อาตมาจะต้องงงอาตมาจริงๆเลยอาตมาไม่รู้สึกว่าอาตมาเป็นคนเก่งเป็นคนมีอำนาจเป็นคนมีขอไปเขาพูดถึงขนาดต้องทันกันนั่นไงโอ้ยตายมันจะอะไรกันนักหนาเขาหลงอะไรกันหลงผิดมากไปมั้งอาตมาจะเป็นมีอะไรกันอย่างนั้นได้ยังไง แต่ในความรู้สึกผมที่เขามาเขาไม่ได้คิดว่าเพราะท่านจะฉลาดกับเขานะครับแต่ผมรู้สึกว่าเขาที่เขามาเขามองว่าประเทศไทยคนที่จะจริงใจทำอะไรให้กับประเทศไทยมันไม่รู้จะไปหาใครมันระแวงไปหมด ก็คุณมองดีมองว่าผมนี่จริงใจน่าจะต้องพึ่งพาให้เกียรติผมมากเลยเนี่ย แต่เขาคือเป็นคนรวม แล้วก็อาจจะเป็นได้อาจจะเป็นได้ในประเด็นนี้อาจจะเป็นได้แต่อาตมาเองอาตมาว่าความซับซ้อนในสังคมเยอะมากจนกระทั่งความหวังของเขานี่อาตมาคิดว่าคงมันหวังผิดมากมันคงไม่ได้หรอกอาตมาไม่ได้มีอิทธิพลไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีความยิ่งใหญ่อะไรในสังคมไทยอย่างขนาดนั้นเลยนะอันนี้อาตมาพูดความจริงสู่ฟังอันหนึ่งแต่คนที่เขายึดได้ว่าต้องกูถ้าไม่กูไม่ใช่กูนี่เราต้องใหญ่กูนี่ต้องเป็นรัฐมนตรีกูนี่เราต้องเป็นนายกกูนี่เราจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ต้องกูได้เป็นแล้วก็จะเป็นให้ตลอดกาลให้ใหญ่กว่านี้อีกหลงอำนาจหลงลาภยศสรรเสริญหลงตามหลงอัตตาหลงเนี่ยมันเข้าใจยากจ้านะความจริงแล้วมันไม่เที่ยงอาตมาที่บอกอาตมาทราบซึ้งท่านมันเอกเปรมที่จริงท่านก็ทำไปจนกระทั่งน้องสมัยสามสมัยแล้วท่านก็บอกผมพอแล้วแล้วท่านก็ลงอาตมาว่าโอ้โหสุดยอดคนดีมากไม่ยึดมั่นนี่แหละคือความไม่ถือว่าไปถือเป็นเราเป็นของเรา จะ แต่คนที่กำลังจะยึดเป็นเราเป็นของเราถึงได้ฆ่าแกงกันทุกวัน คือคนเอกเปรมเนี่ยถ้าเป็นคนทำงานเพื่อเสียสละประชาชนบ้านเมืองแต่ว่าคนที่คิดให้ตัวเองเที่ยงเนี่ยทำเพื่อตัวเองเพื่อประเทศตัวเอง ใช ่ซึ่งมันจะเป็นภาวะต่าง ใช่นะพระพุทธเจ้าถึงนี่คนพบสิ่งที่สุดยอดแล้วท่านก็จึงบอกว่าอะไรก็ตามแต่มันอาศัยกันกระจุยชั่วระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปต้องรู้วาระควรเปลี่ยนแปลงสักวาระหนึ่งก็มันจะเปลี่ยนแปลงไปพระพุทธเจ้าท่านได้บอกว่ามันลึกซึ้งถึงขนาดว่าอะไรอย่าไปยึดเลยเห็นมันให้เป็นฟองน้ำใหญ่ให้เป็นฟองน้ำเล็กให้เป็นเหมือนหยวกกล้วยมันไม่มีแก่นสารอะไรหรอกมันเหมือนนักเล่นกลนะที่ท่านตรัสเอาไว้นะ มันเป็นอย่างนั้นจริงไหมพยายามศึกษาทำให้เข้าใจรูปก็ยึดเอาไม่ได้อย่างนี้เวทนาก็ยึดเอาไม่ได้สัญญาก็ยึดเอาไม่ได้สังขารก็ยึดเอาไม่ได้วิญญาณก็ยึดเอาไม่ได้มันอาศัยเกิดที่จะมีสาระรู้จักสาระทำสาระได้แล้วก็ควรรู้จักพอมารู้จักเปลี่ยนแปลงไปสู่ที่สมควรบางทีเนี่ยเราทำได้ดีแต่ก็ควรจะเอาคนอื่นทำได้ดีประมาณนี้หรือคุณให้คนนี้ไปเถอะแล้วให้จุดเขาขึ้นมาให้เขารับแล้วเราต้องควรเปลี่ยนไปเพราะเราก็จะต้องแก่ต้องเฒ่าต้องตายคนที่จะรับช่วงก็ต้องเปลี่ยนไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นเลยถ้าใครมาทำแทนอาตมาได้ขนาดนี้โอ้โหอาตมาจะรีบให้เลยนะเนี่ยพันฟ้าไทยพยาภาคเกียรติ ว่าคงจะถาม ครับไม่ผ่านได้ไม่ได้เราต้องมาต้องมาทำนี่แหละ นานครับ นานก็ทำภาคเกียรติครับนะคือคนเราเนี่ยมันไอ้คำว่ายึดเป็นตัวเราของเราหรือยึดเที่ยงยึดว่ามันคงที่จะต้องอยู่อย่างนี้เป็นนี่แหละนี่แหละความยึดที่ไม่รู้กันจริงๆแล้วจะตีกันตายแต่ถ้าใครไม่ยึดเสียเขาจะแยกเขาจะอะไรก็ไปเชื่อไหมว่าถ้าเผื่อว่าใครมาทำแทนอาตมาได้อาตมาก็ไม่ได้หยุดทำหรอกอาตมาก็ทำแต่อาตมาไม่จำเป็นจะต้องมาเสนอหน้ามาทำอะไรอะไรพวกนี้ต่อไปอีกอาตมาก็เหนื่อยน้อยลงก็ให้คนอื่นทำก็ทำได้แทนอาตมาได้ก็ทำแทนทุกวันนี้อาตมาก็พยายามคนไหนทำแทนได้ให้แทนแทนอยู่จะใช้ปิดแทนให้ได้ปิดแทนให้ได้อาตมาจะได้เบาลงอาตมาจะได้ไม่แบกคนเดียวแต่ทีนี้ในโลกทีนี้เขาเองนะเขาอยากได้ตำแหน่งหน้าที่อำนาจแต่เสร็จแล้วพอจริงๆเขาได้แล้วพอเวลาก็แรงก็อ่อนกำลังอ่อนเขาก็ยึดจะต้องเอาไว้แล้วเขาให้คนอื่นแทนนั่นแหละแต่เขาจะรักษาฐานะเอาไว้คนอื่นก็คือคนอื่นเขาจะไม่ให้ขึ้นมาแทนจริงแต่เขาจะใช้เป็นผู้ทำผู้เป็นผู้ออกแรงแต่ฉันจะไม่ออกแรงแต่ฉันจะเอาตำแหน่งหน้าที่เอาประโยชน์ผลประโยชน์ของมันแต่พวกคุณต้องเอาพวกคุณต้องทำมันจะซ้อนอย่างนี้ในสังคมโลกนี่คือรายละเอียดคำว่าอนิจจสัญญาซึ่งแท้ๆแล้วคนเรามันบำเรอกิเลสตัวเองโดยไม่รู้ทันกิเลสตัวเองกิเลสต้องเป็นเราเป็นของเราเพราะจะยึดอยู่เนี่ยคุณคิดดูสิถ้าเผื่อว่าคนแย่งกันสองคนมันก็เกิดความวุ่นวายแล้วต่างคนต่างว่าต้องห้องปลูกแย่งกันสองคนมันก็เกิดการสงครามแล้วสามคนจะแย่งขึ้นมาฉันจะฝุ่นตลบขึ้นมามากกว่าเก่าแล้วสี่คนจะแย่งขึ้นมาจะเกิดสับสลาตันน้อยๆแล้วห้าคนร้อยคนขึ้นมาทีนี้ทอร์นาโดเลยมันยังงั้นจริงๆใช่ไหมแล้วดูสิเนี่ยโลกธรรมเนี่ยลาบยศต้นเถินมันหวานหอมแล้วทุกคนก็จะต้องได้มาแล้วมันจะไม่คล่องนะได้มาแล้วไม่คล่องแล้วไม่มีการสูญเสียไปเลยนะข้าจะทำพินัยกรรมหรือข้าจะต้องของถ่ายไปให้คนที่ข้าต้องการนี่แหละทั้งนั้นเลย แต่พุทธเจ้าบอกไปแตกเลย นะ พุทธเจ้าบอกไปแตกเลย อะไรนะ โลกธรรมครับ นะโลกธรรมเป็นอันตรายอันแตกเกิดแม้ของพระคีนาศกแม้พระคีนาศกถ้าจะท่านไล่ไปตั้งแต่ปุถุชนไปจนกระทั่งถึงใครกับใครไปจนกระทั่งถึงพระอรหันต์ยังเป็นอันตรายอันแตกเลยก็จะต้องระมัดระวังดีๆนะทำไมระมัดระวังดีๆแล้วก็แย่อาละอาตมาคิดว่าก็คงจะพยายามที่จะอธิบายขยายความไปนิดๆแก่ๆอย่างนี้แหละนะว่า ตัวอนิจจังแท้ๆคนจะต้องเรียนรู้อย่างมากเลยผู้ที่ในมิจฉาทิฏฐิสูงพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ที่มีตานั่นแหละก็ไม่เที่ยงมีรูปตาก็ไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ยงมีการสัมผัสก็ไม่เที่ยงคุณสัมผัสอะไรอยู่ที่เดียวที่เดียวที่เดียวเรื่องเดียวที่ไหนเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปไม่เคยเที่ยงเลยปุ้นไปตลอดนะไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงตาก็ไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ยงสัมผัสสัญญาเวลาสัมผัสก็ไม่เที่ยงเกิดสัมผัสแล้วเป็นวิญญาณก็ไม่เที่ยงเป็นวิญญาณและก็เป็นเวทนาสุขทุกข์ก็ไม่เที่ยงสุขทุกข์ที่เกิดจากสัมผัสเกิดสัมผัสเป็นสัมผัสสัญญาเวทนานี้ไม่เที่ยงคุณจะต้องเข้าใจเลยว่าคุณจะไปยึดมั่นถือมั่นเอาทั้งตาเอาทั้งรูปเอาทั้งผัสสะเอาทั้งความสุขความทุกข์ที่มันเกิดจากตาจากรูปเนี่ยคุณยึดเอาไม่ได้เลยถ้าใครเห็นว่าเอออย่าไปยึดเลยมันไม่เที่ยงคนนี้คนมีจิตที่ขอดนึกซึ้งใครเกิดญาณปัญญามีความรู้สึกเห็นจริงเห็นจริงจากข้อแรกในมิจฉาทิฏฐิสูตรนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงอนิจจโตขณะที่พูดกันอย่างนี้อธิบายกันอย่างนี้ฟังมาแล้วจนหูแฉะคุณพอรู้ทั้งนั้นน่ะคนที่เรียนรู้ธรรมะก็พอรู้กันทั้งนั้นจะสอนจะบอกกันอยู่อย่างเดียวนี้ยังไม่หยุดเลือนหายไปในตำราแล้วแต่ความประทับใจจริงๆเห็นจริงๆว่าเออจริงๆนะมันสมบัติมันก็ผัดกันชมหรือเราเองนี่แหละให้คนอื่นเขาชมมั่งผัดกันชมเราไปยึดเอาเป็นเราเป็นของเราอะไรกันนักหนาคนที่มีใจอย่างนี้แหละเกิดปัญญาญาณนั่นเกิดความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาแค่เออมันยึดเอาไม่ได้มั่งนี่มันเที่ยงยังไม่ทันไปหรอกยังไม่ทันไปคนอื่นหรอกเบื้องต้นเลยคนมิจฉาทิฏฐิเช่นว่าเราเองเราโอ้โหกำลังน้อยตอนนี้ได้ตำแหน่งเป็นอธิบดีตำแหน่งอธิบดีก็ทำอย่างเต็มที่อยู่ดีๆปรากฏว่าผูกกฎการอากาศโอ้โหเสียอกเสียใจแต่ถ้าคนนี้นี่นะเขาเข้าใจจะบอกว่าโอ้ทุกอย่างมันไม่เที่ยงเนาะเขาจะเสียใจน้อยหรือไม่เสียใจเลยเห็นไหมว่าคนทุกข์แล้วยกตัวอย่างให้ลูกก็ทำได้ฟังแต่ใครยังคิดว่าโอ้โหตำแหน่งของกูใครมันแหม่มันใหญ่มันบังอาจมันทำร้ายใจกูจริงๆเลยมันเอาไปก็ไม่เป็นไรนี่เขาจะปลดก็ปลดไปก็ไปทำอื่นที่ไม่มีอะไรก็ไปกวาดขี้หมาก็ได้ทำไมกวาดขี้หมาไม่เป็นเลย รัฐมนตรีในเมืองไทยมักจะร้องไห้เวลาถูกปลด อาชีพบดี รัฐมนตรีรัฐมนตรี ทางนั้นแหละ จะร้องไห้เวลานักศึกษาจะมาถามเนี่ยนักผู้ชายก็ร้องไห ้เลยถูกปลดการอากาศอะไรเนี่ยมันยึดอย่างนี้แหละเพราะให้ใครที่เห็นความไม่เที่ยงใจปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงคนนั้นจะไม่เสียใจหรอกแม้คุณจะเข้าใจไม่เต็มที่ทราบถึงไม่เต็มที่แต่พอมันเปลี่ยนแปลงพับไปอย่างที่กล่าวอย่างสมมุตินี่นะคุณก็จะเสียใจน้อยแต่ถ้าคุณไม่เกิดความรู้เลยว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงถ้าเกิดอย่างนี้อาการนี้ขึ้นมารับรองคนคุณต้องร้องไห้คุณต้องดีไม่ดีอย่าตรอมใจตายก็ได้จริงๆจะทุกข์จะเสียดายจะอะไรมันเป็นสัจจะนะนี่ยกตัวอย่างในรูปธรรมง่ายๆให้ฟังจริงๆแล้วอะไรก็ตามแต่ถ้าเราเป็นจากนั้น เราเป็นเช่นนั้นแล้วก็อยู่กับคนที่มีปัญญาอยู่ด้วยกันเข้าใจว่าโอ้คุณคนนี้นี่เป็นปราชญ์ทำหน้าที่นี้ให้ทำเถอะเหมาะสมที่สุดใครจะมาโยกมาย้ายประชาธิปไตยก็จะมาให้ย้ายใช่คนนี้แหละประชาธิปไตยก็จะมาให้ย้ายแม้ว่าคนนี้จะสุดท้ายไม่เอาเขาก็จะยกไปที่ปรึกษาเขาก็ยกให้เขาก็จะให้ตามของคนอื่นมาแทนเขาไปบอกเอาคุณต้องเป็นพี่เลี้ยงคุณจะต้องเป็นพี่ช่วยเหลือนะเพราะว่าเขาเชื่อแล้วว่าคุณใช่อันนี้คุณใช่ตำแหน่งนี้คุณใช่หน้าที่นี้คุณใช่ความรู้อันนี้คุณใช่ความสามารถอันนี้นี่คือสัจจะแม้คุณใช่คุณก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเราจะต้องได้อันนี้ต้องเป็นอย่างนี้คุณเรื่อก็ได้เสื่อมสมรรถภาพก็ได้ถึงแม้ไม่เสื่อมสมรรถภาพคุณก็แก่คุณก็ทำไม่ไหวเลยสุดท้ายคุณก็ต้องตายจากคนอื่นก็ต้องมาทำแทนทีนี่เป็นสัจจะไม่มีอะไรถาวรคงเที่ยงนิรันดรไม่มีนี่ก็อาตมาจะพูดถึงเรื่องอนิจจสัญญาตรงนี้ไปเรื่อยๆขออธิบายเห็นและคนที่เข้าใจอนิจจสัญญาเข้าใจความไม่เที่ยงโดยความเป็นของไม่เที่ยงในมิจฉาทิฏฐิโสตันเนี่ยมันก็เกิดจากที่คุณเองคุณมีชีวิตเนี่ยมีตามีรูปมีหูมีเสียงมีจมูกมีกลิ่นมีลิ้นมีรสมีสัมผัสทางกายและใจและก็มีสัมผัสชาเวทนาแล้วก็เกิดวิญญาณแล้วก็เกิดเวทนาสุขทุกข์สิ่งเหล่านี้มันถ้าใครเข้าใจดีแล้วสุขทุกข์หมดเพราะว่าคุณเข้าใจความไม่เที่ยงแล้วแล้วคุณก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นไปยึดเอาอะไรได้มันก็เปลี่ยนไปถ้าจิตของคุณมีตัวคุณไม่ยึดในสิ่งอะไรไม่ยึดมั่นถือมั่นคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นภาษาที่ยืนมาจนไม่ใช่หูแฉะหรือหูฉีกแล้วใช่ไหมจะไปยึดมั่นถือมั่นถ้าคุณมีจิตนึกระลึกอย่างนั้นจริงๆเลยนะอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรมันจะไม่ทุกข์จริงๆเวทนาจะไม่ทุกข์ทุกขเวทนามันจะไม่เกิดจริงๆเลยพอเขามาไม่เที่ยงตัวเดียวเนี่ยแล้วคุณก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นคือจบเท่ากันจริงๆแล้วคุณจบอันนั้นเพราะอะไรเพราะจิตของคุณเป็นอนัตตาคุณไม่ยึดเป็นตัวตนเป็นไม่อัตตาเป็นอนัตตนิยามไม่ยึดเป็นตัวกูไม่ยึดเป็นของกูใช้จำนวนตะกุลตาอะไรนี้เข้าใจดีมากเลยทุกวันนี้ชัดเจนมันเป็นการสื่อธรรมะกับเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นของเราจริงๆไม่ใช่เป็นกูไม่ใช่เป็นของกูจริงๆนั่นจิตของคุณเป็นอนัตตาฟังเริ่มต้นคุณเห็นไม่เที่ยงมีก่อนเลยที่จริงอนัตตาเนี่ยเป็นข้อที่สองอนัตตาสัญญาข้อที่สองอันนี้จากสัญญาในข้อที่หนึ่งในสัญญาสิบอันนั้นจากสัญญาในข้อที่สองเพราะว่าในขณะที่คุณเห็นไม่เที่ยงอย่างเมียนคุณเปล่าแล้วถ้าจริงของคุณเข้าถึงเบื้องต้นโดยความไม่เที่ยงก็อย่าไปคิดมากเลยมันไม่เที่ยงแล้วเนาะถ้าอยากได้ยังไงก็เพี้ยนใหม่คุณก็เบาใจแล้วแต่ถ้าคุณยิ่งจิตของคุณเป็นขั้นอนัตตาโอ้โหไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราอาศัยไปเขาให้ทำก็ทำเขาไม่ให้ทำก็แล้วไปก็เท่านั้นเองเป็นอนัตตาสบายเพราะฉะนั้นในสังคมคนนี้นะถ้ามีคนที่มีปัญญาความเข้าใจแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นกันอย่างนี้เลยรวมตัวกันอยู่เป็นสังคมเนี่ยจะเห็นรูปธรรมแต่เห็นสิ่งที่อยู่รวมกันเลยมายึดมั่นที่มั่นได้ระดับหนึ่งสมมติว่าระดับโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์รวมกันอยู่เนี่ยถ้ามีอรหันต์น้อยหรือไม่มีเลยก็ตามมันก็จะไปรูปธรรมระดับหนึ่งเป็นพุทธิภาพของคนอนาคามีก็ลองลงมาแต่กิตาคามีก็มากขึ้นโสดาบันก็จะมายึดมั่นถือมั่นได้นิดนึงยึดอยู่เยอะหน่อยก็จะมีพื้นภาพองค์รวมองค์สังคม แต่ถ้าสังคมที่ต่างคนก็ต่างตัวกูของกูยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละที่เห็นสังคมโลกเพราะในสังคมอย่างชาวชุมชนเราเนี่ยได้ฝึกขัดธรรมะมาบ้างแล้วไม่ได้คิดเป็นตัวตนตัวกูของกูอะไรเท่าไหร่ก็จะเห็นพฤติภาพของสังคมกลุ่มเหล่านั้นถ้ามันสูงกว่านี้คุณธรรมของพวกเราสูงกว่านี้มันรู้อนิจจสัญญามันรู้อนัตตสัญญาได้มากกว่านี้ขึ้นไปอีกพฤติภาพก็จะชัดเจนลองพอประมาณประเมินออกไหมนะนะทีนี้คนที่มีภูมิปัญญามองก็จะออกสังคมนี้เขาเขาเฟื่องแม่เกื้อกูลเฉลี่ยเขาไม่แย่งไม่ทิ้งเขาไม่ยึดมั่นใช่ไหมเขาต้องมีมากมีหมายเขามาสงบเขาก็อยู่กันดีโอ้เกื้อกูลร่วมกันสร้างสรรค์ทั้งที่สร้างป้ายลงทุนเงินแตนเงินแตนไม่ได้ก็ของของตนอะไรเลยนะไม่ได้ยึดเอามาเป็นของตัวของตนอะไรมันจะมีของจริงลักษณะจริงยืนหยัดยืนยันแสดงตัวให้เห็นมีบ้างไหมเราในนี้ต้องคมาโตนี้บ้างไหมร้องตัวเองหรือเปล่าร้องตัวเองหรือเปล่าขอไปต่อสาธารณชนทั่วไปที่บังอาจยกชุมชนโศกขึ้นมาพูดเพื่อที่จะเหมือนกับมันคุยตัวเองอวดอ้างตัวเองอะไรก็ขอไปจริงๆไม่ได้เจตนาหรอกแต่อยากจะให้เป็นเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่มันพอมีนะเชิญมาดูได้เอหิปัสสิโกเชิญมาดูของจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่สังคมกลุ่มเป็นมนุษย์เป็นพุทธบริษัทเป็นพุทธบริษัทที่มีพฤติพุทธนะมีพฤติพุทธมีธรรมะของพระพุทธเจ้านี่อยู่นี่มีพฤติกรรมนะมีความเลี้ยงง่ายมีการบำรุงมีความบำรุงง่ายมีความมักน้อยความสันโดษนะมีการขัดเกลากันอยู่ตลอดอาตมาพูดทุกวันนี่คือขัดเกลาทั้งนั้นเครื่องขัดเกลาทำเครื่องขัดเกลาทั้งนั้นแล้วพวกคุณก็ฟังไปก็เอาไปทุกวันต้องพยายามมานั่งฟังให้มันขัดเกลาแล้วเอาไปปฏิบัติขัดเกลาขัดเกลาเราไม่ได้ทิ้งการขัดเกลาเจริญด้วยศีลอธิศีลขึ้นเรื่อยๆทุดงทุตังคะเจริญขึ้นมาด้วยศีลขึ้นมาเรื่อยๆศีลเคร่งขึ้นได้เลยศีลที่เราปฏิบัติได้แล้วคนอื่นจะเห็นว่าเคร่งขึ้นเคร่งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ศีลที่เราปฏิบัติได้แล้วมันจะเป็นปกติจะเป็นธรรมดาไม่เคร่งไม่เครียดอะไรเลยก็ธรรมดาง่ายๆเป็นได้แล้วก็เป็นปกติของเราสบายๆแต่เขาดูโน่นเห็นว่าโอ้โหมันสุดตรงไปกินเนื้อสัตว์กินมื้อเดียวรองเท้าไม่ใส่เสื้อผ้าหน้าแพ้ก็โอ้โหก็เขามีเรื่องเยอะแยะไปไม่ได้หาไม่ได้อยากเย็นอะไรมาบังคับตัวเองทำไมความรู้ก็มีมาทำอะไรไม่เข้าเรื่องของเราก็ไปทำที่ได้เงินได้ทองแล้วมาทำที่นี่เงินทองก็ไม่ให้โอ้คนที่มองแง่แค่ไม่เข้าใจคนที่เข้าใจก็จะเห็นพฤติภาพของนิวโอ้นี่เขาศีลทุดงนะเนี่ยทุดงนี่คือศีลเคร่งแต่ทุกวันนี้ไปเข้าใจว่าต้องออกป่าออกดงต้องเดินกันเดียวทุดงคือเดินตะพื้นไม่ใช่ทุดงไม่ได้จริงๆแล้วทุดงในตัวอย่างของพระมหากัสสปะ13ข้อนั้นไม่มีคำว่าเดินไม่มีจาริกทุดงไม่มีเดินจาริกเดินไม่มีนะจริงๆไม่มีนะใน13ข้อนะไม่มีจำเดินมีแต่เดินบิณฑบาตเป็นแถวมันมีความหมายแถวนี่หมายคำว่าอันนั้นหมายคำว่าเดินบิณฑบาตแถวนี้แล้วอย่าสลับไปสลับมาให้เป็นแถวนี้ก็เป็นแนวนี้ไม่ใช่ว่าเอออันนู้น ใส่บาทเยอะ ใส่บาทเยอะไปนู้นเอาเท่านี้มาเอามันน่าเกลียดตั้งใจจะเดินมีสบายก็เออรักษาแถวไปเถอะไม่ต้องสักสายมากเขาอยากใส่ใครเขามาใส่ แต่สมัยโบราณนะสมัยนี้จะข้ามถนนมาใจมันจะยากเหมือนกันแต่ถ้าพอเป็นคนเดียวก็พอหลีกเลี่ยงไปได้แต่ถ้าเป็นแถวๆนี้จะให้ย้ายแถวไปฝั่งนู้นไปแถวนู้นมันยากเหมือนกันบางครั้งกำหนดทุดงซะเลยภาษาบาลีท่านเรียกว่าอะไรทุดงอันนี้เดินเป็นแถวเป็นสภาเป็นแถวเดียวแนวเดียวจาริกทุดงคำว่าจาริกทุดงไม่มีเดินจาริกไปเดินไปเดินไม่มีหรอกจาริกแต่ก็มันเพี้ยนอ่ะธรรมะมันเพี้ยนไปหมดแล้วก็เดินโค้ไอ้ใจคนนี้เดินมันจึงมาหลอกลวงชาวบ้านก็อะไรมันผิดไปหมดคุณจะเดินเพื่อที่จะอดทนเพื่อที่จะฝึกฝนอันนี้ไปทุดงเขาว่ากันไปแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องจะโดนก็เดินจะจอนจัดอะไรไปนักหนานะสมัยโบราณมันก็ยาวมันหมดเวลาแล้วด้วยนะตอนในสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ความไม่เที่ยงเนี่ยอาตมาพยายามจะขยายให้ยืดยาวเพราะมันเป็นหัวใจสำคัญของศาสนาเป็นข้อแรกเลยนะถ้าคุณพิจารณาเห็นความจริงที่ความไม่เที่ยงได้จิตของคุณปัญญาญาณของคุณซับซ้อนความไม่เที่ยงจะไปยึดมั่นถึงมั่นมันไม่เที่ยงหรอกพวกเรานี่มีคุณธรรมมีคุณสมบัติอันนี้พอสมควรเพราะนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปถึงขั้นเด็กอาตมาใช้อะไรนะอนิจจ์นะ อะไรสัจจานิจัง ฮะมหัต มหัตจานิจัง ไม่ใช่มหัตจันฮะ มหัตจัน มหัตจันเหรออันนี้อะไรมหัตจัน มหัตจันอนิจัง ฮะ มหัตจันอนิจัง มหัตจันเหรอความไม่เที่ยงที่มันโอ้โหมันจะชัดเจนนะมีคุณสมบัติที่ว่าเราต้องต่อยเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกมันจะเปลี่ยนไปเท่านี้มันจะสบายทั้งเยอะและพวกเราที่เป็นได้หลายครั้งหลายคราวซึ่งคราวที่มันเกิดความไม่แน่ไม่นอนไม่เที่ยงแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บปุ๊บพวกเราเปลี่ยนแปลงได้ทันทีทันใดโดยไม่ลำบากใจโดยไม่ใดๆแล้วก็ไม่มีการติดจุดอะไรดีไม่ดีไม่หาเรื่องเพ่งโทษอะไรด้วยซ้ำตามเหตุการณ์ที่มันไปแล้วเราก็ผ่านไปแล้วก็จะเข้าใจกันอ๋อไอความไม่เที่ยงถ้าไม่ยึดซะแล้วทุกอย่างจะไม่เสียหายและไม่ทุกข์เอาละเวลามันเลยกันแล้วขอให้สองคนทะเลาะกันจะสรุปกันแล้วกันถ้าไม่ทะเลาะก็ใครจะสรุปก็เชิญ ชาวสองเราคงจะอยู่กับความไม่เที่ยงจนเป็นมหัศจรรย์แล้วนะแล้วเป็นมหัศจรรย์ในความว่านะจะคิดอย่างนี้จะไปอีกเรื่องนึงเราก็สามารถที่จะไม่ได้ไปทุ่มเสียอกเสียใจอะไรแต่ว่าเราคิดกลับมาเป็นความมหัศจรรย์เป็นความพิเศษได้ทั้งที่มาคิดว่าถ้าเป็นกลุ่มหรือชุมชนอื่นที่เขาไม่มีความถ้าเขาปักมั่นหรือเขาแต่ยึดมั่นอะไรมากเนี่ยเขาจะไม่สามารถพบความมหัศจรรย์ได้แต่เราทุกวันนี้เราจะพูดติดปากแล้วว่าเออนี่มหัศจรรย์นี้จังอีกแล้วมันไม่เที่ยงคิดว่าจะเป็นอย่างนี้แต่จริงไปอีกเรื่องนึงแต่เราก็พบว่าโอ้โหนี่มันมหัศจรรย์มากเลยเพราะว่าไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยแต่เราก็สามารถที่จะทำให้มันเกิดความมหัศจรรย์ได้อันนี้จะเป็นความพิเศษข้อนึงจากการที่อันนี้ที่พ่อครูพยายามเน้นเรื่องเห็นได้เห็นถึงสัญญาอนิจจสัญญาวันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พระครูพูดในต้นแล้วว่าคือทุกวันนี้ถ้าคนฟังที่พวกเราพูดกันมันเหมือนกับพูดเรื่องปรมัตถ์ล้วนๆพูดเรื่องฌานเรื่องญาณเรื่องสัญญาเรื่องเวทนาเรื่องอะไรแต่ว่าพระครูพยายามที่จะอธิบายพวกเราฟังว่าความจริงเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องในวิถีชีวิตของเราเป็นเรื่องที่เราใช้อยู่ทุกวันแต่เราไม่ได้กำหนดหมายนั่นเองมันก็เลยไม่รู้ว่าเราใช้มันหรือมันใช้เราแล้วก็เลยเลิกเป็นเหมือนกันมันอย่างต้องยกตัวอย่างที่ถามพ่อครูมันเรากินกล้วยอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่รู้หรอกว่าเวลากินกล้วยบางทีเป็นเรื่องพัดผ้าใช่ไหมเรื่องเป็นก็ถึงเรื่องอะไรเมื่อวานเนี้ยสัญญาที่จะกำหนดรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันขนาดนั้นเรามีจิตชอบหรือไม่ชอบยังไงเราก็ไม่ได้กำหนดรู้หรือว่าเราฟังธรรมเนี้ยนะถ้าเราไม่ได้กำหนดหมายก็ไปถามว่าวันนี้ฟังธรรมเรื่องอะไรก็จะรู้ว่าโอ้ดีมากเลยแต่ไม่รู้เป็นการเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะที่ฟังมาสัญญาเราไม่ได้กำหนดไม่ได้ทำความยากคายว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ถ้าเรามากำหนดหมายเนี่ย อันนี้เรียนทำเป็นคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันหนึ่งจะเป็นตัวแค่สัญญาตัวเดียวของมนุษย์เนี่ยถ้าเรามาใช้ได้พวกครูบอกว่าเป็นของฟรีที่เรามาใช้ได้จะมีประโยชน์มหาศาลแต่มนุษย์เราไม่ได้เอามาใช้มันเลยกลายอย่างที่เจนเขาร้องอะไรให้ที่ควรจำกับลืมแต่ที่ควรลืมเนี่ยกับจำให้ที่ควรจะกำหนดหมายอย่างสำคัญเนี่ยเราไม่ได้จำอะไรแต่ที่ควรจะลืมนี่เอ๊ะเขาด่าเราว่าไงนะทันทีแล้วเนี่ยแม่คิดตามไม่ทันเลยนะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่เนี่ยรีบจำเลยนะแต่เรื่องนี้ตอนนั้นคิดไม่ทันแต่เพิ่งตอนหลังมันเพิ่งได้เขาด่าเรา อันนั้นเป็นตาตา อะ รีบจำกี่เดือนเป็นตาตา ตาตาตาครับมันไม่ได้ไปกำหนดหมายอะไรอย่างนั้นเนี่ยมันถ้าเราไม่ได้รู้เราก็จะเลอะแล้วเราก็จะอันนี้สัญญาเนี่ยก็วันนี้ก็มาเริ่มต้นว่าสัญญาเนี่ยมันโอ้โหมีหน้าที่มันเยอะแยะมากเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องนึงเนี่ยที่มันมีฟังก์ชันมันมีการใช้งานมันเยอะแยะแค่เราเรียนเรื่องนี้จากสัญญาตัวเดียวนี่ก็โวยความไม่เต็มมันจะจันมาจำภาพชาวซิกระดับในห้างเหมือนกันเข้ามาพบสมณะเนี่ยสมณะรูปนี้คุ้นเคยกับเขาก็รู้แบ็คกราวด์กันมาก่อนก็บอกว่าในห้างมาทำบุญนี่ก็ดีแล้วในห้างเจ็บบุหรี่เนี่ยขอบุหรี่ได้ไหมในห้างบอกว่าโอ้ได้เลยครับนะอาตมาก็รู้สึกว่าแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมในห้างเนี่ยรีบให้ยังเลยให้ง่ายๆโดยไม่ต้องคิดเลยก็เลยถามในห้างว่าทำไมถึงให้เลยโดยไม่ต้องคิดในห้างบอกว่าท่านนี่มันเหมือนเทวดาเมื่อเทวดาขอเนี่ยก็ให้ได้ทันทีอันนี้อาตมาก็เลยบอกกันว่าขอบ้างได้ไหมเคยมารู้อันนี้ฮะมาทำบุญมาเนี่ยเพราะว่ามาทำบุญลูกชายลูกชายก็เป็นหมอแล้วก็รู้เบื้องหลังเหมือนกันว่าหมอแล้วไปตกน้ำเสียชีวิตในห้างยังซ่อมโถอยู่อาตมาก็เลยบอกว่างั้นในห้างที่ทุกข์ใจเสียใจกับลูกชายที่เสียชีวิตไปตั้งนานแล้วเนี่ยอันนี้มาขอบ้างได้หรือเปล่านะฮะบอกวันนี้ให้ในได้กับวันนี้ให้ในได้ความเสียใจนี้ให้ในได้นะอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าในห้างยังไม่ได้เรียนรู้ว่าสัญญามันมีตัวนี้ที่ทำงานเนี่ยเรียกว่าอนิจจสัญญาเนี่ยในห้างไม่ได้เรียนรู้จะได้เรียนรู้ว่าโอ้นี่ลูกชายของเราลูกชายคนนี้ต้องเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นคนที่จะทำให้วงตระกูลของเรามีชื่อเสียงแต่เรื่องอนิจจสัญญาที่มันจะไม่เที่ยงต้องพัดพาดต้องจากการต้องเสื่อมอะไรเนี่ยฟังก์ชันหน้าที่ตัวนี้ในห้างไม่ได้ทำงานเลยแต่พอเจอตูมทีเดียวเนี่ยแม้สิบปีในห้างก็ยังไม่ลืมก็ยังกำหนดหมายว่าลูกของเราเนี่ยคือว่ามันมีความพิเศษที่จะทำได้แต่ไม่ได้ทำแต่คราวนี้ยุคนี้จะมาคิดว่าเราจะต้องทำอย่างยิ่งเลยถ้าเราติดตามข่าวคราวเนี่ยนะแค่วันสองวันเนี่ยแผ่นดินไหวเนี่ยทั่วโลกเลยเนี่ยเขานับเลยแล้วรวม30-40,000แล้วไอ้คนนี้เขาเรียกว่าเขาใช้คำว่าไอ้นี่คือเมนช็อคด้วยไม่ใช่อัลเตอร์ช็อคตัวต้นเหตุยังระเบิดที่ปาปัวที่ทวีปนั้นที่ทวีปนี้นะแล้วฟังดูกันดีอะไรสุริยะพลังสุริยะอะไร พายุสุริยะ อันนี้ก็จะเข้ามาดูว่าดาวอันนั้นก็จะเข้ามาชนโลกฟังดูแล้วนั่นจะ ทำ ให้ที ่ระบาด เรื่องของอุกกาบาตใช่ไหมถ้าเราจะเรียนวันนี้จับสัญญาแล้วเนี่ยว่าโอ้ข่าวในโลกนี้เนี่ยมันมีอันนี้จะจับสัญญามาเตือนเราตอนนี้ทำให้เราจะต้องหาทางที่จะปล่อยวางยังไงที่จะยึดมั่นยังไงที่จะยึดแล้วมีคุณค่าได้มากที่สุดยังไงอันนี้เป็นเพียงสัญญาตัวเดียวเนี่ยแล้วพ่อครูยังมีหลายมีติดปัญญายังมีนายชาดิษฐ์เยอะที่เราต้องศึกษากันต่อแล้วก็เป็นของพ่อครูบอกว่าเป็นของจีนด้วยเป็นเดียวว่าเราจะไม่รู้จักใช้มันในคอมพิวเตอร์เราไปซื้อตั้งหลายเยอะเลยแต่ที่มันมีตีในตัวเราเป็นเดียวเราจะไม่รู้ความพิเศษแต่เรารู้ความพิเศษแล้วเนี่ยอย่างชีวิตของพ่อครูเนี่ยท่านสามารถที่จะทำงานดูทีวีทั้งหนึ่ง3-4 จอพร้อมกันนะแล้วเขียนหนังสือไปด้วยคุยกับเราไปด้วยเพราะว่ารู้วิธีจะใช้สัญญาอย่างไรจะใช้สังขารอย่างไรจะใช้วิญญาณอย่างไรนั่นคือเรื่องความพิเศษของด้านเจตสิกของจิตเนี่ยว่ามันทำได้เยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าหน้ากระดานนี้ว่าพอเราไม่รู้ความพิเศษมันเนี่ยเราก็เลยดับมันหมดทั้งยวงก็เลยไม่ได้มีคุณค่าอะไรอย่างนั้นก็ติดตามความพิเศษของจิตวิญญาณของมนุษย์นี้กันต่อต้องขอบพระคุณพ่อครูด้วยครับพ่ออย่างสูงนะครับขอบคุณท่านพระอาจารย์ครับที่มาช่วยกับทุกวันขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่ติดตามตลอดขอบคุณครับ มันอยู่ในใจเหลือเกิน